NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Schoten en een explosie in een concertzaal in Moskou. Zwaar bewapende mannen zouden daar een muziekcomplex zijn binnengedrongen en vervolgens het vuur hebben geopend op bezoekers. Correspondent Geert Groot-Koerpank. Eerder ging het over 14 doden, maar het dodental loopt op, begrijpen we. Dat was gebaseerd op allerlei videobeelden die op sociale media circuleerden. Maar inmiddels is er een officieel cijfer, het eerste officiële cijfer waarschijnlijk. Dat is 40 doden. Dat is een cijfer genoemd door de Russische Veiligheidsdienst, de FSB. 40 doden en tenminste 100 gewonden. Maar het is heel goed mogelijk, ook gezien de chaotische situatie van de afgelopen uren, dat aantal nog zal oplopen. Is er al iets bekend over mogelijke daders? Dat was niet bekend. Nu net de laatste minuten zijn er berichten, of althans ook weer beelden, die worden gedeeld op sociale media, dat één of twee mannen zijn aangehouden. Die worden weggevoerd. Maar of dat de betreffende daders zijn of niet, dat is niet bekend. Tot dusver heeft in ieder geval niemand de verantwoordelijkheid opgeëist voor deze terreuractie. Met een aanslag in Moskou werd al rekening gehouden, hè? Pakweg twee weken geleden heeft eerst de Amerikaanse ambassade in Moskou gewaarschuwd dat er mogelijk aanslagen zouden kunnen plaatsvinden. En verschillende Europese ambassades, ook de Nederlandse ambassade, die hebben daarna ook de eigen burgers opgeroepen in ieder geval voorzichtig te zijn en zich niet op te houden op plaatsen waar zich heel veel mensen zouden bevinden. Maar dat is twee weken geleden. Dat was alweer een klein beetje vergeten. Maar nu herinnert iedereen zich weer die waarschuwing. We blijven het volgen vanavond. Dank correspondent Geert Groot-Koerkamp. En een schok gonst door Groot-Brittannië, want daar heeft prinses Catherine, oftewel Kate, laten weten kanker te hebben. De vrouw van kroonprins William liet dat vanavond weten, dus in een videoboodschap. En correspondent Fleur Launsbach zag de prinses van Wales op een manier die ze nooit eerder zag. En ze zegt zelf ook erg geschrokken te zijn van deze diagnose. En met haar natuurlijk vanavond miljoenen Britten die dit te horen krijgen. En dit was een heel persoonlijk bericht van Kate. Ik heb haar zelf nog nooit zo gezien. Dus heel bijzonder eigenlijk, heel persoonlijk, heel rustig en ook erg kwetsbaar. En ja, ze legt ook uit in die video, ze heeft een jonge familie. Het heeft haar tijd gekost om dit te laten bezinken en ook vooral te bespreken met haar jonge kinderen en het uit te leggen. De prinses was sinds haar operatie in januari tot vorige week niet meer in het openbaar gezien. En in het zuidwesten van Libië is een massagraf gevonden met daarin zeker 65 migranten. Volgens de migrantenorganisatie van de VN heeft de vondst waarschijnlijk te maken met mensensmokkel door de woestijn. En de Libische autoriteiten doen onderzoek naar de zaak. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Joram Kaat. 8:58. Goedenavond bij Langs de Lijn en Omstreken. Het Nederlands elftal speelt de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK in Duitsland. In Amsterdam is Schotland, ook een EK-deelnemer, de tegenstander. Hier in de studio doet oud-trainer Gert-Jan Verbeek de analyse en de commentatoren in de Johan Cruijff Arena zijn Jeroen Gruter en Jeroen Elsof. We zijn er tot 11:00 met een integraal verslag van Nederland-Schotland. Hallo Jeroen en Jeroen. Bekend was al dat Mark Vlekken in het doel staat en dat Quilincy Hartman en Stefan de Vrij geblesseerd zijn afgehaakt. Dus hoe ziet de opstelling eruit vanavond? Ja, goedenavond. Vanuit een kolkende Johan Cruijff Arena, waar ze nu natuurlijk, net als je de opstellingen wil gaan bekijken op je blaadje, de lichtshow gaan starten. Dus dan moet je zelf ook even een lampje aanzetten om het allemaal goed te zien. Nou, Vlekken, zoals jullie zeiden, inderdaad, dat was bekend op doel, omdat de volgende wedstrijd vermoedelijk Verbrugge daar zal staan. Hij geeft ze allebei de kans. Frimpong staat voor het eerst in de basis bij het Nederlands elftal als rechtsback. Dat speelt met een 4-3-3 opstelling. Geertruida staat naast Van Dijk. Geen De Ligt dus bijvoorbeeld. Ake is daardoor in dit systeem de linksback geworden. Middenveld met Reinders, Wiever en hij is terug uit Saudi-Arabië gekomen. Wijnaldum, eerste interland sinds een jaar. En voorin zien we Xavi Simons aan de rechterkant. Memphis, ook hij is terug. Nog veel langer eruit geweest, ruim een jaar zelfs. En Cody Gakpo is dan de linksbuiten. Dat is de opstelling van het Nederlands elftal tegen de Schotten. En daarvoor geef ik over aan de man die alles van Schotland weet, namelijk Jeroen Schutte. Nou, alles. Maar het een en ander. Ik weet bijvoorbeeld de opstelling, maar die weet jij ook. Want je hebt die ook gekregen, die opstelling. Maar ik ga erover vertellen. Ik kan alle 11 de namen kan ik gaan noemen. Maar ik beperk me tot de 4 meest in het oog springende. Dat is om te beginnen natuurlijk Scott McTominay. De middenvelder van Manchester United. Zo belangrijk tijdens de kwalificatiereeks. Die Schotland uiteindelijk een plek tijdens het EK in Duitsland opleverde. Hij maakte 7 doelpunten, waaronder 2 in de wedstrijd tegen Spanje. McTominay centraal op het middenveld. Achter hem in de verdediging. Kieran Tierney, ex-Celtic, nog eigendom van Arsenal, maar tegenwoordig bij Real Sociedad. Dan hebben we natuurlijk de linksback van Liverpool, Andrew Robertson. En last but not least, John McGinn van Aston Villa op het middenveld. Een van de plaaggeesten van Ajax. Onlangs nog 29 jaar inmiddels, maar een speler om in de gaten te houden. En dat gaan we zeker doen. Deze Schotten die treden aan in een 3-4-2-1 opstelling. Dus dat zal voor Nederland een uitdaging worden. Want Nederland in de aloude 4-3-3 vanavond in de Arena. Wel mooi om te zien dat het publiek nu massaal de lampjes aan heeft gedaan, zodat jullie op je blaadjes kunnen kijken. Ja, precies. Heel fijn. Dat stellen we op prijs. Dat ze gewoon de radio aan hebben en het gelijk doorhebben. Dat wij dat nodig hadden. Zometeen komen we bij jullie terug in Amsterdam, Jeroen en Jeroen. We gaan nu eerst luisteren naar de bondscoach Ronald Koeman. Die stond zojuist bij verslaggever Jeroen Stekelenburg en gaf daar toelichting op de opstelling. We spelen met 3 of 4 achterin. Dat is ook afhankelijk van de wedstrijd. Misschien denk je, waarom speelt Frimpong rechtsback? Maar Frimpong speelt geen rechtsback, die speelt meer rechtsbuiten. En Simons aan de binnenkant met Wijnaldum, als het ware de box die we vaak willen hanteren. Cody moet wat verder naar vanuit de linkerkant spelen. Dus we bouwen met 3 man op, plus het feit. We wisten dat zij met 5 spelen, dus het kan een leuk duel worden. Robertson tegen Frimpong, dus ben ik benieuwd. Het is een asymmetrisch elftal, een veel diepere rechterkant dan linkerkant. Ja, de rechterkant ingevuld door een back en een buitenspeler aan de andere kant. Dan dat middenveld, hè, waar het ook veel over gegaan is. Frenkie de Jong is er natuurlijk niet. Meest opvallende is toch wel Wijnaldum. Het ging er een beetje over of het een examen voor hem is. Nou, daar zei je van niet echt. Maar hoe gaat hij jou overtuigen? Wat wil je van hem zien? Nou, wat hij altijd in de vorige periode heeft gebracht. Het is nog steeds een speler die in mijn optiek heel goed van box tot box spelen. Hij zal de eerste man achter Memphis zijn. Hij moet in de 16 komen. Ja, en dat zoek je nog steeds. En daarvoor, om dat zeker te weten, of iemand dat nog steeds kan, ja, dan moet je hem wel opstellen. Er viel gisteren nog iemand weg. De Vrij, Hartman ook weggevallen, was niet echt een verrassing meer. Maar de Vrij was vrij acuut, hè? Op de training gebeurd? Ja, op het laatste moment van de training. Helaas. En dus dat was spijtig, want in principe had hij gespeeld. Denk jij al over deze wedstrijd 1? Heb je het plannetje voor dinsdag ook al klaar? En dan denk ik bijvoorbeeld de plek naast Van Dijk had ook de licht kunnen spelen. Gaan we die dan dinsdag zien, denk je al een beetje zo? Nou, natuurlijk heb je ook wel een elftal in je hoofd voor de wedstrijd Duitsland. Maar we zullen zien hoe het vanavond gaat. En het is duidelijk dat we wel ook een aantal andere jongens dinsdag brengen. Slot, ook zo benieuwd naar Wijnaldum Memphis? Ja, tuurlijk. Tijd terug dat zij samen speelden en samen heel belangrijk waren. Nou, ik denk op basis van wat ik gezien heb qua fitheid bij Memphis, ook in zijn laatste wedstrijden bij Atletico. Afwachten of hij de hele wedstrijd kan en moet spelen, maar dat is een andere vraag. Ja, tuurlijk ben ik benieuwd, want het zijn 2 geweldige spelers. En we zullen zien of ze, en niet alleen op basis van deze wedstrijd, dat ze dat tenminste nog steeds samen zo kunnen brengen. Dat is altijd, afwachten. Bondscoach Ronald Koeman was dat. Gaan we naar de coach in onze studio. Gert-Jan Verbeek, goedenavond. Hallo. De opstellingen besproken. We weten de namen. Teams staan in de tunnel, klaar om te beginnen. Laten we de belangrijkste zaken even doornemen. Wat valt jou op aan deze opstelling van het Nederlands elftal? Nou ja, dat hij niet tegen dit systeem waar de Schotten spelen ook eigenlijk gelijksoortig. Hè, met 5 man achterop of 3 achterop. Maar hij heeft dat verklaard doordat het eigenlijk Frimpong in balbezit heel diep gaat spelen. Ik denk ook verdedigend, want je zult toch een aanpassing moeten doen. De Schotten die hebben twee aanvallende middenvelders. Nou ja, die moeten ook het voetballen moeilijk gemaakt worden. Dus ik ben wel benieuwd wie zich het meest aan gaat passen in deze wedstrijd. Ja, en, dus hij spiegelt niet, maar eigenlijk toch wel een beetje. Ja, hij houdt wel zeker rekening. Zeker bij balbezit. Ja, waar die Simons toch graag achter de spitsen ziet. Ja. En Depay is natuurlijk iemand die natuurlijk heel veel zwerft en ruimte nodig heeft. En als je met drie man voorop speelt, is die ruimte gewoon minder. Ja. En daardoor kan Gakpo ook wat meer op de binnenkant komen. Dus op zich is dat wel heel logisch. Ja. Een vlekken op doel, is dat dan voor jou nog iets wat verbazingwekkend is? Zeker na dat het vorige interlandperiode zeker leek dat Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal werd? Nou ja, ik denk, je moet op een gegeven moment ook geen beslissingen nemen op basis van incidenten. De laatste keer ging niet goed. Hè, maar dit is een uitgekiende mogelijkheid om te zien wat voor vlees je in de kuip hebt. En hoe vlekken zeggen. Hij doet het in de competitie prima. Hè, dus je moet hem daarin ook een keer een tweede kans geven. En dit is een mooie periode om dat te doen. Je hebt twee wedstrijden. En iedereen verwacht dat Verbrugge de tweede wedstrijd tegen Duitsland straks gaat keepen. Ja, bij een keeper valt het ook gewoon meer op als je een keer een off-day hebt natuurlijk. Dan als het bij andere spelers is. Dat klopt. Hè, we wisselen ook niet zo snel, hè? Nee. De rentree van Wijnaldum, toch ook wel opvallend. Ik bedoel, het zat er de afgelopen dagen wel aan te komen. Maar had jij voor hem gekozen? Nou, Koeman heeft goede ervaring met Wijnaldum. Ik heb Wijnaldum natuurlijk zien komen als 17-jarig talent bij Feyenoord. Ik heb met hem gewerkt. Hij is een ontzettend fijne jongen, ook in de groep. Hij bekommert zich niet alleen op zichzelf, maar ook om anderen. Toen al op die leeftijd. En hij is natuurlijk een grote meneer geworden. En ja, hij is nu weer fit. Hij heeft weer een aantal... daarvoor heeft hij ook gezegd, ik moet nu naar een club toe. Helaas wel in Saudi-Arabië, maar waar ik veel speel. Hij heeft veel gespeeld. Hij is hem gaan opzoeken en hij vond dat alleszins behoorlijk. Maar hij wil hem ook nog een keer in het echt zien. En zo'n periode is heel mooi om te kijken waar hij nou precies staat. Dus ik begrijp dat wel. Hij heeft krediet bij Koeman. En dat heeft hij opgebouwd in de vorige periode van Koeman. Ja, maar Koeman zegt wel, ja, kan hij het nog steeds? Dat moeten we dan gaan zien. Ja. Jij zegt geen twijfel? Nee, ja, ik heb ook wat twijfel. Want ik heb hem natuurlijk bijna 2 jaar lang niet meer gezien. Hij heeft blessureleed gehad. Hij speelt nu in een competitie die ik niet volg. He, dus ja, het enige wat ik wel volg is dat hij gewoon heel veel speelminuten maakt. En ook daar zijn doelpunten weer meepikt. Dus ik hoop dat hij weer zijn niveau aantikt van wat hij voor zijn beenblessure had. Ja, en dan is het gewoon nog steeds, vind ik, dat je niet aan leeftijd moet kijken. Maar gewoon kijken wat hij presteert. Want is het eigenlijk vanzelfsprekend nu met Depay dat zij elkaar weer vinden en dat gaat werken? Nou ja, ook Depay heeft natuurlijk al anderhalf seizoen heel moeizaam. Hè. Is ook vaak invaller bij Atletico. Daarin scoort hij wel vaak, is vaak beslissend. Dus die zit er ook weer aan te komen. Dus het is wel kijken hoe dat op dit moment past bij elkaar. En geen goede voetballers, die voelen elkaar aan. En het is gebleken in het verleden dat zij met z'n tweeën een goed gevoel hebben. En makkelijk met elkaar combineren en goed weten samen te werken. Depay die wat uit de spits wegtrekt. Wijnaldum niet eroverheen gaat. Dus vaak zie je bij, als we het over de buitenkanten doorkomen, dat beide voor de goal zijn. En daarom pakken ze ook een doelpunt mee. Ja. Xavi Simons dan hangend op rechts, of moet eigenlijk ook een beetje op 10 uitkomen. Die steekt in bloedvorm, kunnen we wel zeggen. Maar in het Nederlands elftal wil het nog niet altijd lukken. Waar ligt dat dan aan, denk jij? Ja, volgens mij speelt hij bij Leipzig ook meer vanaf de linkerkant. Hè? Mm. Dan komt hij naar binnen en dan komt hij voor zijn rechterbeen. Schieten. Ja, en dan kan hij van daaruit schieten. Hij heeft toch niet de status bij het Nederlands elftal die hij bij Leipzig en daarvoor bij PSV wel had. En daar is hij zoekende. Je zou hem eigenlijk vanaf de linkerkant wel een keer willen zien, zeg je. Ja, nee, maar daarom denk ik ook dat hij op dit moment de Koeman ervoor kiest om vooral in balbezit een aantal jongens wat vrijheid te gunnen. Dat is Depay, dat is Simons, dat is Gakpo. Dat zijn jongens ook die hun vrijheid moeten hebben. Nou ja, en Wijnaldum past zich wel aan die drie. Veel positiewisselingen verwacht je wel, daarvan ja. in. Wat weet jij van de Schotten? Ja, wat weet je van de Schotten? Nou ja, ze hebben ook in de kwalificatiereeks hebben ze het goed gedaan. Ja. Dus het zijn natuurlijk allemaal spelers die op het hoogste niveau in Engeland spelen, Premier League. Ik denk dat het een pittige wedstrijd wordt. Hè? Als Schotten voor resultaat gaan en niet voor de schoonheid van het voetbal, dan kan het wel eens een hele saaie wedstrijd worden. Hè, maar, okay. Leuk om te horen, John. Ja. Nou ja, maar daarvoor ben je analist, hè. Je hebt een verwachting. Ja. En wat er gaat gebeuren is natuurlijk, na de laatste half uur gaat er gewisseld worden. Want het is een verschrikkelijke wedstrijd. Ja. Maar zes keer mogen ze zelfs wisselen. Dus we gaan een hoop namen zien die er vanaf de bank komen. Wanneer vind jij dat Nederland tevreden mag terugkijken op deze avond? Ik ben benieuwd. Zoals ik ernaar kijk, hoop ik dat de voorspelling van Koeman, dat hij iets in zijn hoofd heeft, dat dat eruit komt. Want dan zien we een leuke wedstrijd. Dus ik vind ook dat je, zeker nu we thuis spelen, dat je ook voor de mensen op de tribune en thuis voor de buis voetbalt. En dat die jongens er zin aan hebben. En dat ze proberen die schotten van de mat te spelen. Dus leuk voetbal en resultaat wil je zien eigenlijk. Ja, wat is leuk voetbal? Dat is net een saaie wedstrijd, dat willen we niet. Dat is de rechte wedstrijd van maken. Hè. En dat tempeloze, breed en terug en weer naar de keeper. Ja, maar dat ze de bedoeling hebben om naar voren te spelen en dat ze de aanval zoeken. De afgelopen dagen zijn ze dan bij elkaar zich aan het voorbereiden op deze wedstrijden. Je zegt net, het is ook belangrijk dat de mannen er zin in hebben. Wat is jouw analyse, voor zover je dat natuurlijk in kunt vullen? Maar dit is toch het startschot richting het EK. Wat zie je in de groep? Nou, kijk, wat je Koeman ook al hebt horen zeggen. Ze vroegen, is het voor Wijnaldum een examen? Hij zei, ja, eigenlijk is het voor iedereen een examen. Hè. Iedereen wil natuurlijk straks graag naar dat EK toe. Hè, en daarvoor zijn deze wedstrijden belangrijk. En niet iedereen is verzekerd. Hè. Frenkie de Jong hoeft zich geen zorgen te maken. Ja, er zijn er nog een paar. Van Dijk hoeft zich geen zorgen te maken. Maar er zijn wel een aantal jongens. Ja, die moeten nou wel hun best doen en laten zien. Want je gaat maar met 23 man naar het EK toe. Hè, dus in die zin, als je de kans krijgt van de bond. Coach, dan zou ik in ieder geval mijn long uit mijn lijf lopen om te kijken of ik mijn plekje kan verzekeren straks voor de EK. Ik ben dan ook nog wel benieuwd wat dat doet ook in de groepsdynamiek, want dan heb je ook kans dat spelers een beetje voor zichzelf gaan spelen in zo'n wedstrijd. Ja, maar je hebt het team wel nodig. En Koeman heeft er ook op gehamerd. En ik denk dat er ook wel een paar bij zijn. Daarom heeft hij ook, denk ik, Wijnaldum erbij gehaald. Ja. En Van Dijk is daar ook een voorstander van. Kijk, je moet. Hij heeft zelf een keer gehad over de periode 88 en 90. Ja, 88, ja. Een geweldig team. Er waren een paar jongens bij die tevreden op de bank zaten en al blij waren dat ze mochten warmlopen. En in 90 was dat anders. Iedereen dacht op een gegeven moment dat ze geen waterdrager waren, maar allemaal de verdetten. Ja, dat is verkeerd uitgepakt. Terwijl ze een heel goed team hadden. Dus ook dat is belangrijk, dat je in zo'n event als een EK en een WK, dat het groepsgevoel goed is en dat je daar geen stoorzenders in hebt lopen. Ja, iedereen moet zijn plek kennen. Ja, we hebben het meegemaakt met Van Marwijk, hè, in zijn tweede periode. Hè, dat met Klaas-Jan ging helemaal mis. Ja, dan heb je op een gegeven moment jongens meegenomen die vol zagrijn op de bank zitten. Ja, dat schiet niet op in zo'n korte periode. Dus daar denkt hij ook over na, of in de samenstelling ook van de groep. Karakterologisch moet het kloppen. Ja, iedereen moet zijn rol kunnen accepteren en ze daarin kunnen vinden. Ja. En dat is ook als coach dan ook je taak om dat team zo te managen? Ja, daarvoor heeft hij nu deze wedstrijden om te kijken van wat voor vlees hij in de Kuip heeft. Zo'n Frimpong, ja, daar heeft hij nog niet mee gewerkt. Dus die wilde graag zien hoe oud hij zich in de groep. Ja, hij zegt ook dat hij zelf tegen die spelers ook een verhaal heeft gehouden tijdens het verblijf in Zeist over 1990 en over hoe dat misging. Denk je dat die spelers nog raakt? Of denk je denken, nou ja, toen was ik zelf nog niet eens geboren, het zal wel. Niet dat zal wel. Ik denk wel dat ze respect hebben. Hè? Want laten we wel wezen, het is de enige prijs die we ooit gehaald hebben. Dus, bij de mannen. Bij de mannen, dat klopt. Het is goed dat je me even aanvult. En Koeman was daar onderdeel van en niet een onbelangrijk onderdeel. Absoluut. Het is zover. We gaan beginnen in de Johan Cruijff Arena. Is het Nederland tegen Schotland. We gaan naar Jeroen Elshoff. En Jeroen Gruter, veel plezier. Ja, ze staan klaar op het veld. Nederland volledig in het oranje. De Schotten volledig in het donkerblauw met gele accenten. Een indrukwekkende minuut stilte was dat zojuist voor oud-international en oud-bondscoach Kees Rijvers. Op 4 maart overleden op 97-jarige leeftijd. Een van de belangrijke mensen in de historie van het Nederlands voetbal. De aartsvader van het succes in 1988 zou je kunnen zeggen, want hij was het. Die spelers als Gullit, Van Basten, Rijkaard en ook de bondscoach van vanavond, Ronald Koeman, liet debuteren in het Nederlands elftal. En mooi was ook de blik van Koeman naar de grond gericht in gedachten bij Rijvers. Op het moment dat het echt muisstil was hier in het stadion. We zijn begonnen en de Schotten gooien. Het staat 0-0 na 30 seconden. En het is sfeervol in de Johan Cruijff Arena. Dat is mooi, want zo vaak oefent Nederland natuurlijk niet meer. Dit is de eerste oefenwedstrijd sinds 2 jaar met die Nations League erbij. En dat zijn toch vaak van die momenten dat je denkt, gaat het ergens om? Maar dan gaat het wel degelijk als je zo om je heen kijkt en zo voelt, omdat het EK eraan komt. En ook die spelers hebben natuurlijk wat te bewijzen. Zeker de spelers die nog niet helemaal zeker zijn van hun plek in de selectie straks. Waaronder wellicht Wijnaldum die het eerste balbezit zojuist even had voor het Nederlands elftal. Hij speelt echt achter Memphis. We kijken naar het veld en we zien al een beetje de contouren verschijnen van dat vierkant op het middenveld. Dus met Simons die wat naar binnen speelt en dan mag Frimpong het helemaal zelf gaan oplossen aan die rechterkant die moet gaan bestrijken. Dat wat bij Leverkusen zo geweldig gaat in de Duitse Bundesliga. Hij kan nu blijven staan op zijn verdedigende positie. Want de Schotten hebben de bal en gaan naar voren. En komen daar knap uit met combinatievoetbal. Nu de bal in het midden bij McGinn, de speler van Aston Villa. En dan wordt er ingeschoven door Poortjes. Wordt de bal aan de rechterkant even rondgespeeld. Gaat hij toch weer terug uit naar het centrum van de verdediging. Een van de leidende motieven vandaag in de wedstrijd is natuurlijk de samenwerking tussen Memphis Depay en Jorginho Wijnaldum. Is die tandem nog altijd zo belangrijk als die was voor Oranje? Want wat hebben ze een serie belangrijke doelpunten samen gecreëerd op de toppen van hun kunnen. Toen Nederland de finale haalde bijvoorbeeld van de Nations League. Slim duwtje uitgedeeld door Depay. Zet de tegenstander weg. Maar uiteindelijk weten de Schotten dat toch recht te zetten. Via Henry. En dan wordt de bal naar de rechterkant van de verdediging gespeeld. Naar Nathan Patterson. Speler van Everton. Veel spelers dus uit de Premier League. Spelers die het gewend zijn om op hoog niveau week in week uit te spelen. Maar Nederland heeft de bal weer terug. Wiever wil Ake aanspelen. Maar daar zit Shanklin tussen. Maar het wordt binnen de kortste keren weer opgelost door Oranje dat de bal terug heeft. Geertruida heeft de bal en die temporiseert even in het centrum van de verdediging. Het zijn er dus weer twee. Nu even drie, want Ake meldt zich naast Van Dijk. Oud en vertrouwd zou je bijna zeggen. Als Van Dijk in topvorm natuurlijk bij Liverpool hem geeft aan Vlekken. Die zo geroemd is om wat hij met zijn voeten kan. Dat ging er één keer mis tegen de Ieren uit. Omdat hij toen iets te simpel Frenkie de Jong aanspeelde. En dat kostte Nederland een hoekschop en een doelpunt. Daar heeft Vlekken nog wel wat moeite mee gehad. Dat heeft hem even achtervolgd. Maar hij krijgt toch in deze wedstrijd in ieder geval weer zijn kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. De bal is aan de rechterkant en is in het bezit van de Schotten. De Schotten kunnen natuurlijk best aardig voetballen. Hebben zich geplaatst in een pool met de Spanjaarden. En wonnen ook van Spanje in eigen huis. Wonnen in Noorwegen. Het is een goed Schots elftal dat gaat afreizen. En ook de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap zal gaan spelen tegen de Duitsers, de tegenstander van Nederland, aanstaande dinsdag. We kunnen het rustig vertellen, want de bal hangt wat in de lucht. Daar valt hij nu uit om vervolgens weer omhoog getrapt te worden. Ake moet hem dan oppakken. Een beetje rommelig. En de bal is nu, denk ik, niet over de lijn, maar wel stil. Want het is een vrije trap voor Schotland. Inderdaad, want er wordt een overtreding gemaakt. De tegenstander wordt in de rug gelopen. Dat was Christie die naar de grond ging. En zodoende krijgt Schotland een vrije trap te nemen. Op een metertje of 20 van de achterlijn. Helemaal aan de rechterzijlijn. En daar is inmiddels al John McGinn gaan staan. Hij gaat de bal met het linkerbeen indraaien. En dat wordt een eerste test voor de verdediging van het Nederlands elftal. Want McGinn heeft een fantastische traptechniek. Daar weten ze hier in Amsterdam alles van. Daar komt die vrije trap. Maar deze is eenvoudig te pakken voor Vlekken. En dan is het snel uitbreken. Goede uitgooi van Vlekken op Frimpong. Die heeft een vrij veld voor zich. Is al halverwege de helft van de Schotten. En dan is de voorzet teleurstellend. Want er stonden er een paar te wachten. Onder wie Depay. Maar die bal die kwam niet echt van de grond. En kan worden uitverdedigd door Schotland. Christie weet wie vooruit te spelen, maar stuit dan op Simons. En zo heeft Nederland nog halverwege de helft van de Schotten de bal alweer te pakken. En wordt het weer even zoeken. Gaat iedereen zijn positie innemen. Van Dijk op Geertruida. Geertruida naar Reinders. Kort driehoekje. Spelers dicht bij elkaar. Eventjes in de hoop dat de Schotten komen. En nu een dieptepaas van Van Dijk. Heel goed op Gakpo die door mag. Cody Gakpo om de keeper heen. Maar dan een lastige hoek. Probeert het toch. Staat er een speler tussen Tierney. En is er uiteindelijk buitenspel geconstateerd. Ja, dat gevoel hadden we eigenlijk al. Maar die vlag bleef naar beneden en naar beneden. En die aanval ging door. Maar uiteindelijk was het dus al buitenspel van Cody Gakpo. Gezien door assistent scheidsrechter Jo de Weert. We hebben een Belgische scheidsrechter Erik Lambrecht. En die nam dat signaal uiteindelijk over. En zodoende een vrije trap voor de Schotten. Vul nog heel eventjes aan Jeroen. Ze spelen dus tegen Duitsland die openingswedstrijd. Ze hebben een lastige pool. Want ze spelen verder ook nog tegen Zwitserland en Hongarije. Ja, en ze kwamen op een eindtoernooi. Want ze hebben wel degelijk een paar keer meegedaan aan WK's en EK's. Nooit voorbij de groepsfase. Waren er wel eens een keer heel dichtbij trouwens. In 78 nou maakten ze ook de beroemdste Schotse goal op een wereldkampioenschap tegen Nederland. Alleen Rep Archie Gemmel was dat. Rep schoot toen Nederland alsnog kantje boord naar de volgende ronde. En uiteindelijk ging Nederland zelfs naar de finale. Maar die goal is toch eigenlijk het bekendste Schotse wapenfeit op een eindtoernooi. Vereeuwigd in een film, hè? Dat weet jij dan weer? Ja, dat is een bekende uitspraak in de film Trainspotting. Oh, Trainspotting. Ja. Ja. Nou goed, in ieder geval, die Schotten die zijn nu aan het aanvallen. En dat doen ze aan de linkerkant, waar ze goede spelers hebben. Want Robertson staat daar natuurlijk. Die geeft voor. Vervolgens wordt de bal weggekopt door Reinders. En gaat over Gakpo heen. En op dat moment dat er ruimte valt, kunnen die Schotten toch doorkomen. En komt er een goede voorzet. Moet Van Dijk aan de bak in de lucht. Kijk, dit is dus dat soort van nieuwe Schotland. Al zit deze coach er al een tijdje, Steve Clark. Die voornamelijk in zijn carrière assistent was. Maar nu toch al een tijdje de hoofdcoach van de Schotten. En hij heeft de boel echt aardig aan de gang gekregen. En als ze ooit door de groepsfase kunnen komen met wat ze aan kwaliteit laten zien. Het afgelopen kwalificatiecyclus, dan is het nu. En ook nu zagen we er eigenlijk even wat aardig combinatievoetbal aan die rechterkant. Gilmer aan de bal, maar die loopt hem dan uiteindelijk wat ongelukkig over de zijlijn. Zodoende mag Nederland nu een ingooi gaan nemen. Helemaal aan de linkerkant. Daarvoor meldt zich Nathan Ake. Die zoveel prijzen won afgelopen seizoen met Manchester City. Maakte de overstap. En iedereen dacht, gaat hij daar wel aan spelen toekomen? Nou en of. Hij is daar een van de belangrijke mensen in de verdediging bij Pep Guardiola. En ook dit jaar zal er wel weer het nodige aan trofeeën worden binnengesleept door zijn ploeg. En dus ook door Ake, die gisteren de vraag kreeg, ja, zou je ze willen ruilen met een Europese titel komende zomer in Duitsland? En eerlijk is eerlijk, hij zei nee. Dat zou ik toch echt niet doen. Hey, een overtreding gemaakt door McTominay. Ja, die wilde met de bal vandoor, maar maakt een beweging met zijn arm naar achter. En dan eindigt die arm in het gezicht van Xavi Simons, die daar ligt, pijn heeft. En een gele kaart is er al gepakt door de scheidsrechter. Dus krijgt de belangrijkste speler van de Schotten, Scott McTominay van Manchester United, al vroeg in de wedstrijd geel. En dat is ja, het is niet het in is wel gezicht, weer. Trouwens. Niet in het gezicht. En het is ook Xavi Simons. En dan weten we dat daar vaak ook zo'n huilerig gezicht bij wordt getrokken. Scheidsrechter vond het wel geel waard. Zo bij het terugzien van de herhaling denk ik, nou ja, waarschuwing had ook gekund. Ja, het is een beetje het aansmeren van zo'n kaart. Omdat Simons echt doet alsof je in zijn gezicht hebt geraakt. Maar dat viel allemaal wel mee. Nou, in ieder geval één gele kaart dus. Als Memphis de bal heeft en hem onder zijn voet laat doorgaan. Zoals hij zo vaak doet. Gakpo controleert hem dan niet goed. Ja, de Schotten zitten er bovenop. Dus gaan er vandoor aan die rechterkant. Waar dus Patterson staat. En ze zoeken het veel via de rechterkant. McGinn wordt helemaal teruggedrongen door Gakpo. Die zijn verdedigende werk doet. Memphis wil ook graag druk zetten op de bal. Maar dat lukt niet. Nederland wil wel snel op de Schotse huiden zitten. Maar dat gaat niet overal op het veld. Op dit moment zoals gewild. Xavi jaagt. De bal gaat dan rustig terug naar de doelman van de Schotten, Gunn. En die neemt zijn tijd om ver te trappen. Dan moet Geertruiden aan de bak. Die verliest het in de lucht. Dan kan Wijnaldum de bal ook niet onder controle krijgen. En dan heeft Schotland het weer in een wat rommelige fase. Na bijna 10 minuten staat het 0-0. Ja, maar de Schotten toch met een betere indruk in die eerste 10 minuten dan Oranje. Dat maar geen grip krijgt op de wedstrijd. De bal eigenlijk vooral in het bezit van het team van Steve Clark. Ook nu weer. Wordt even achterin rondgespeeld. Tussen Porteous en Henry. Henry laat hem lopen voor Tierney. Tierney even terug naar doelman Gunn. En dan gaat Angus Gunn, keeper van Norwich City, even zoeken. En wordt het een verre trap in de richting van Christie. Maar die wordt niet bereikt. Duel op het middenveld gewonnen door Wiefer. Maar die slaagt er niet in om Xavi Simons aan te spelen. En dan ligt er best wel weer veel ruimte tussen de linies. Shankland met de bal naar de rechterkant. Voorzet weer terug naar Shankland. Die kopt een metertje over. Dat is een gevaarlijke jongen. Die spits Lawrence Shankland. 28 jaar en eigenlijk pas dit jaar echt doorgebroken bij Hearts of Midlothian. Al 20 doelpunten in de Schotse Premier League. Dat is echt een serieus aantal. En ook om die reden krijgt hij speeltijd in deze wedstrijd. Want zo vaak speelde hij nog niet. Het is pas zijn derde interland. Maar mag het laten zien tegen Nederland. En daar was hij dan voor de eerste keer. Nu Nederland met de opbouw in de eigen 16. Een driehoekje. Waarbij Vlekken weer aan de bal komt en Xavi Simons zich aanbiedt. Simons aannemen, doordraaien naar de linkerkant. Ake aanspelen, Ake dan toch weer geconfronteerd met McGinn. Maar Nederland moet de boel even aan het draaien gaan krijgen. En wie weet helpt deze aanvalsopzet. Als er spelers in beweging komen, de bal rondgaat. Maar Nederland weinig terrein boekt. Ja, ze hebben natuurlijk ook al de hele tijd niet in deze formatie gespeeld. Het is nu weer slordig wat Van Dijk doet. Die zomaar inlevert. En dan moet Frimpong iets doen waar hij eigenlijk niet zo goed in is. Namelijk verdediger Robertson. Er komt weer een aanval van de Schotten. Die legt hem neer bij de tweede paal. Daar is niemand. Schotland is beter in de openingsfase. Na 12 minuten bijna gespeeld te hebben, staat het nog wel in de Johan Cruijff Arena 0-0. Zometeen terug naar Amsterdam. Maar het is 9 uur en dus tijd voor het NOS Journaal met Annette Schut. Bij een schietpartij in een concertzaal aan de rand van Moskou zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. En ook raakten meer dan 100 mensen gewond. Zeker 4 mensen in camouflagekleding openden het vuur op concertgangers. Ook zou er een explosie zijn geweest. Het gebouw staat in brand en het dak is ingestort. Zeker 1 dader is opgepakt. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Beelden die worden gedeeld op sociale media, dat een in ieder geval 1 of tenminste 1 of 2 mannen zijn aangehouden, die worden weggevoerd. Maar of dat de betreffende daders zijn of niet, dat is niet bekend. Tot dusver heeft in ieder geval niemand de verantwoordelijkheid opgeëist voor deze terreuractie. Andere daders zijn mogelijk nog aanwezig in het gebouw, net zoals een onbekend aantal concertgangers. In de zaal was een rockconcert bezig dat met 7000 man was uitverkocht. In heel Moskou zijn de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Er is meer bewaking op luchthavens, ook in treinstations. En grote andere evenementen zijn afgelast. Met een aanslag in Moskou werd al lang in rekening gehouden door Amerika. 2 weken geleden waarschuwde daarom ook de Nederlandse ambassade nog dat er mogelijk een aanslag aan zou komen. Nederland werd toen opgeroepen om locaties waar veel mensen samen te komen te mijden, waaronder dus ook concerthallen. De Britse prinses Catherine, beter bekend als Kate, heeft kanker. Dat heeft ze bekendgemaakt in een videoboodschap. Ze krijgt chemotherapie, maar wat voor soort kanker ze heeft, dat zegt ze niet. De vrouw van kroonprins William zegt dat zij en William tijd nodig hadden om het nieuws te verwerken en te delen met hun 3 kinderen. De prinses lag in januari bijna 2 weken in een ziekenhuis in Londen na een buikoperatie. Er waren daarna veel speculaties over wat er precies met haar aan de hand was. Nou, Buckingham Palace zei toen dat het niet om kanker ging. Koning Charles, die zelf ook wordt behandeld voor kanker, die zegt nu dat hij trots is op Kate en ook op de manier zoals ze het nieuws heeft gebracht. Het weer, er trekt een groot gebied met motregen over ons land. Vannacht vooral aan de kust wat regen. Het koelt af naar een graad 5. Morgen veel buien, lokaal hagel en onweer. Maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Joram Kaat. Terug naar de Johan Cruijff Arena voor het vervolg van de eerste helft van Nederland-Schotland. Jeroen Guter en Jeroen Elshoff. We zijn 14 minuten onderweg en Nederland heeft het best lastig in die openingsfase. Het staat 0-0. Maar Nederland is eigenlijk nauwelijks in de buurt geweest van het Schotse doel, waar de Schotten de bal meer hebben. En de Schotten eigenlijk ook gevaarlijker zijn. Nu pikt Reinders op. Nou, dit is dan het moment in de omschakeling dat Nederland iets kan laten zien. Reinders zoekt eigenlijk de verkeerde oplossing, want gaat buitenom. Waar de meeste afspeelmogelijkheden eigenlijk binnendoor lagen. Nederland moet gewoon werken en knokken tegen dit Schotland. Om een beetje grip te krijgen op de wedstrijd. Met bijvoorbeeld nu aan de rechterkant. En die heeft die hele rechterkant voor zich. Frimpong die combineert dan kort met Xavi Simons. Simons terug naar Frimpong. Die overigens vermoedelijk zijn meeste tegenstanders beter verstaat dan zijn meeste medespelers. Want hij is beter in Engels dan in Nederland. Hij spreekt nauwelijks Nederlands. Precies. En nu gaat de bal weer richting Frimpong. Maar dat is te zacht. En er zit Robertson ertussen. Daar gaat hij weer, die linksback van de Schotten. Die stoomlocomotief en soms sneltrein. Die nu helemaal met bal en al aan de andere kant belandt. Ja, dat is een van de beste. Dat kan niet gezegd worden van zijn ploeggenoot op dit moment van Everton. Patterson, want die laat hem dan gewoon rollen over de zijlijn. Nee, Nederland is onnauwkeurig in balbezit. Dat is het grootste probleem in die eerste 15 minuten. Waarin het dus nog 0-0 staat. Liverpool dus, de club van Andy Robertson. Al heel lang. Komt uit een familie van zeer, zeer, zeer fanatieke Celtic supporters. En die hebben al diverse keren gezegd, kom nou nog eens een keer bij de club spelen. En dat wil hij zelf ook heel graag. Dat staat ergens met potlood aangetekend. Maar ja, als je bij Liverpool speelt, ga daar maar eens weg. Want dat is natuurlijk een fantastische club om te spelen. En ook echt om de prijzen mee te doen. Maar dat hij nog een keer in het groen-wit zal gaan spelen, dat lijkt wel vast te staan. Nederland aan de bal. Gaat allemaal maar net goed bij Simons. Nederland heeft problemen om diepte in het spel te creëren. Er zijn wel loopacties van Memphis, van Wijnaldum. Maar dan komt de paas niet. Met name het overslaan van linies. Daar zit het grote probleem voorlopig van Nederland. Nu wordt Wiever aangespeeld. Maar die heeft dan weer McTominay in de rug. En dan een klein overtredingje van McTominay. Maar ook dit is weer een teken dat het nog altijd niet loopt bij Nederland. Want eigenlijk moet Wiever dan de bliksemafleider zijn. Moet er iemand in zijn rug komen die aanspeelbaar is. Waardoor Nederland kan doorschakelen. Weer een balletje terug. Nu van Geertruiden naar Van Dijk. Van Dijk kort naar Ake. Ake terug naar Van Dijk. De Schotten die schuiven wat op. Die proberen Nederland op te sluiten en de bal ergens te veroveren. Maar Geertruiden geeft ze die kans niet. Speelt hem terug naar Vlekken. En dan begint het weer van vooraf aan. Ja, ze hebben het hartstikke goed voor elkaar. Die Schotten die in de kwalificatie maar één keer verloren. Dat was uit bij Spanje. Dat was knap. En we zien ook hier waarom. Xavi Simons glijdt overigens nu uit. Dat helpt ook niet. Reinders moet er dan achteraan. Die raakt de bal wel. Maar toch geeft ze tegenstander hem. Gilmore die aan de rechterkant nu weer iemand kan gaan uitzoeken voor het doel. En Geertruiden gaat er onderdoor. En dan eindigt de bal op de lat. Ja, je ziet het zo langzamerhand toch aankomen. Hè? De problemen voor Nederland dat onnauwkeurig is. En dat hier ook nog eens ontsnapt doordat Christie de bal uiteindelijk boven op de lat krijgt achter Vlekken. Waar Geertruida die voorzet over zich heen ziet gaan. En dat eerst Reinders er niets aan kan doen zodat die voorzet komt. Geertruida, ja, die kan er niet bij. En dan is Frimpong eigenlijk te laat. En dan heeft Nederland gewoon heel erg veel geluk dat Christie die harde kopbal die dat verder prima doet via de hand van Vlekken op de lat ziet belanden. Overigens, dat moet er dan ook bij worden gezegd. Het is gewoon een hele goede en uitstekende reactie van Mark Vlekken die zich hier even onderscheidt. Hij zal het prettig vinden dat er voor zijn neus wat gebeurt. Dan kan hij dit soort momenten laten zien. Maar het is verder natuurlijk niet de bedoeling. Ja, dat was natuurlijk het probleem. Hè? Vlekken in zijn eerste vier interlands kreeg hij niet veel te doen. Maar kon hij wel voortdurend de bal uit het net vissen. En was altijd het grote verwijt. Kan hij ook wel redden eigenlijk. En dit was een sublieme reactie. Prachtige reflex met de rechterhand. Waarmee die kopbal van Christie, die anders ongetwijfeld in de kruising was gevlogen, van richting verandert en tegen de lat duwt. Nederland door het oog van de naald. 0-0 dus na 18 minuten 14 seconden. Nederland heeft het lastig. Nederland komt voorlopig nog niet op stoom. Nederland draait niet. Weer het rondspelen achterin. Die Schotten die hebben het middenveld totaal onder controle. De bal kan daar niet doorheen. Moet er dan misschien overheen. Maar dan moet je wel mensen hebben die op de een of andere manier aanspeelbaar zijn in de diepte. Die zijn er niet. Kortom, het is zoeken. En Koeman heeft zich aan de zijlijn nu gemeld om toch contact te maken met zijn spelers. Als hij al weet hoe het beter zou moeten. Depay nu met de bal. Ja, dat is goed. Op Wijnaldum. Wijnaldum lijkt even los te zijn. Jorginho Wijnaldum. Geen ruimte voor het schot. Tenminste, nog niet. Legt de bal even terug op Wiever. Metertje of 22 van het doel. Speelt de bal naar de rechterkant. Naar Frimpong. Frimpong, een actie of niet? Nee. Voorlopig nog wat verlegen aan de bal. Wiever naar Reinders. Reinders heeft een speler voor zich. Moet dan weer terug op Wiever. En dan staat het eigenlijk weer helemaal vast. Maar heeft Nederland wel de bal te pakken. Halverwege de helft van de Schotten. En is het zoek aan de zijkant. Maar Gakpo nu wordt aangespeeld. Cody Gakpo naar het rechterbeen. Daar is de voorzet. Goed. En bijna op het hoofd van Wijnaldum. Wordt de bal teruggebracht door Frimpong. Maar daar staat net geen medespeler. Nou, Nederland heeft zich ook eindelijk een keer gemeld in het 16 meter gebied van de Schotten. Ja, de Schotten nu in de omschakeling. Zo gaat het snel en zo gaat het rap. En zo is het tempo leuk om op dit moment even naar te kijken als het gaat om hoe de wedstrijd heen en weer golft. Als McGinn even temporiseert nu en dat achterin doet via Henry. Hem geeft aan zijn linksback Andy Robertson. Dat was dan het eerste moment. En daar zagen we toch ook wel een vleugje van de oude Wijnaldum met zijn diepgang en zijn explosiviteit. En ook zijn techniek trouwens, want hij nam die bal heel aardig mee. Jij wil wat zeggen? Met name het verschijnen bij de tweede paal. Dat is natuurlijk heel belangrijk. De loopactie die hij maakt, waardoor hij opeens een optie is voor die voorzet van Gakpo vanaf de linkerkant. En dat is precies waar Koeman naar op zoek was. En hij zal dat moment dus moeten pakken. Wijnaldum, die overigens een ploeggenoot tegenkomt. Dat had je toch op voorhand ook niet... Twee spelers van Al-Ettifaq, want dat is Jack Henry die dus aan de andere kant speelt bij de Schotten achterin. En in Saudi-Arabië bij dezelfde club zit als Wijnaldum, waar zoveel over te doen is geweest de laatste dagen. De bal is in het bezit van Nederland. We gaan passeren de 20e minuut met het balbezit voor Van Dijk, die hem teruggeeft op Vlekken. Heel veel coaching, heel veel communicatie is nodig. Geertruida geeft hem op Wiever. Wiever wordt gelijk omsingeld. En dan levert Simons in. Die is veel te veel bezig met de momenten dat hij onderuit gaat en naar de scheidsrechter kijkt. Je speelt tegen de Schotten. En je speelt nu eenmaal tegen een team dat ook graag kort dekt en wat fysieker is. Dan moet je daar ook even misschien wat anders mee omgaan dan nu iedere keer naar de scheidsrechter kijken of je bij het minste of geringste een vrije trap mee kan krijgen. De bal gaat naar Schotland, 5 meter voor de middenlijn, omdat Geertruida hem over de zijlijn heeft gekopt. Ja, die ingooi die gaat zo dadelijk komen van Kieran Tierney. Al uit die vak zeg je, ik kwam een heel aardig feitje tegen in de aanloop naar deze wedstrijd. Wijnaldum is pas de 5e speler in oranje die niet voor een Europese club speelt. Op het moment dat hij dus voor Nederland in actie komt. De eerste was Ruud Krol in de jaren 70, toen bij de Vancouver Whitecaps. Daarna nog Neeskens, New York Cosmos. Wesley Sneijder, ook in het Midden-Oosten, toen bij Al Garrafa. En de laatste voor Wijnaldum was Vincent Janssen, die Mexicaanse avonturen beleefde bij Monterrey. Een vrije trap nu voor de Schotten. Aan de linkerkant een overtreding van weer Xavi Simons. Je constateerde het net al, Jeroen. Hij zit gewoon helemaal niet lekker in de wedstrijd. Wil zich zo graag bewijzen, omdat dat voortdurend maar niet lukt in oranje. En dan krijg je dit soort acties. Een beetje een frustratieovertreding. Dat is wel helemaal aan de zijlijn. Maar de Schotten mogen een vrije trap gaan nemen. En daarvoor heeft zich inmiddels Billy Gilmer gemeld. De middenvelder van Brighton en Hove Albion. Die gaat het vanaf de linkerkant doen met het rechterbeen. 8 spelers van het Nederlands elftal op de rand van het 16 meter gebied. Waar ze de Schotten uit proberen te houden. Als Gilmore trapt. Dat is een hele goede bal. Maar daar is de beste in de lucht bij Nederland. Dat is de captain Van Dijk. En Memphis moet tempo maken. Krijgt een tikkie, maar blijft op de been. Nederland is best wel met veel. De snelheid is te vinden aan de andere kant. En dat is nou net waar Frimpong vergeet aan te nemen. Want hij krijgt hem net iets achter zich. Stond ineens links buiten. De op papier rechtsback. Maar hij moet rechts buiten spelen. Nu dus aan de linker buitenkant terechtgekomen. Frimpong, die paas van Memphis leek helemaal niet zo beroerd. Maar hij trapt net te laat op de rem. Of hij is net te snel. Frimpong, het is maar net hoe je het allemaal invult. In elk geval, paas over de zijlijn. Ingooi voor de Schotten. 0-0 na 23 minuten. Lekker sfeer in de arena. Dat wel. Mensen genieten van de wedstrijd. De Tartan Army. 2500 supporters uit Schotland zitten daar linksboven hoog met goed zicht op het veld. En laten zich ook horen zoals ze dat altijd en overal doen. Nederland heeft de bal in de middencirkel. Xavi Simons even terug naar Frimpong. Kijkt om zich heen. Durft niet de actie naar voren te maken. Weer een obligaat balletje naar het midden, naar Geertruida. Er zit heel weinig tempo in de opbouw van Nederland. Van Dijk probeert daar wat veranderingen aan te brengen. Door de bal stevig in te spelen op Gakpo. Maar die ziet dan eigenlijk geen enkele mogelijkheid om de bal weer in voorwaartse richting te laten bewegen. Dus gaat het weer terug. Maakt zich wel boos op Memphis. Die stond kennelijk in de dekking. Zijn we weer aan de rechterkant uitgekomen. Ja. Geen fijne bal van Frimpong. Wiefer ziet hem onder zijn schoen doorgaan. En hebben de Schotten de bal met Gilmer. Even naar de linkerkant. En daar wordt de ruimte gevonden bij Christie. Het positiespel van de Schotten is gewoon beter. Kan niet anders constateren na 24 minuten en een stand van 0-0. De Schotten dichtbij een treffer met die kopbal via de hand van Vlekken op de lat. De kopbal van Christie. En daar komen de Schotten nu weer via de rechterkant. Als het weer onnodig misgaat. Ja, het gaat zo vaak onnodig mis op het middenveld bij Oranje. Nu een combinatie die uiteindelijk kan worden gesmoord door Nederland. Ake verdedigt uit. Maar dan gaat het allemaal toch weer met horten. En stoten. Ja, kijk, ze jagen de Schotten helemaal tot bij Vlekken die ver moet trappen. En dat wel op maat doet. Memphis kan namelijk keurig aannemen. Dat doet hij ook. En dan moet Nederland door via Reinders. Dat zou kunnen richting Wiefer. Maar hij geeft hem aan Frimpong. Reinders wil hem graag terug. Maar krijgt hem dan weer achter zich. Frimpong en Xavi Simons zijn niet de beste als het gaat om hoe je aan zo'n wedstrijd moet beginnen. En dan ben je je hele rechterflank weer meteen kwijt. Kant, inderdaad. Die twee die spelen ook nog eens dicht bij elkaar. Maar er gaat heel veel mis in nauwkeurigheid en in passing. Nu wordt er een overtreding gemaakt overigens door Ake. Een lichte overtreding. Maar het is wel een vrije trap. Die is gegeven door de Belgische scheidsrechter. Maar toch vooral de nauwkeurigheid en de precisie in het rond laten gaan van de bal. In het vinden van de vrije man. Daar gaat het bij mis. Ja, als je de bal makkelijk inlevert aan een tegenstander, dan kom je natuurlijk nooit ergens. Waar die tegenstander het wel heel aardig doet hier nu. Wel de paas in de voeten bij Van Dijk door McGinn. Maar dan pikt Schotland alweer snel op. En heeft McGinn hem terug. Kan er proberen in tweede instantie dan iets goeds mee te doen. En geeft hij hem aan Patterson. Patterson haalt hem eruit. Uit de drukte. Dat is heel verstandig. Memphis kan eigenlijk nauwelijks jagen. En niemand van Nederland zet de Schotten onder druk. Dus gaat het naar de linkerkant. Naar Robertson. Die alweer halverwege de helft van Oranje is. En de Schotten zijn gewoon nauwkeuriger. Je ziet het nu ook. En in de duels wat sterker. Wiefer maakt de volgende overtreding. En zo gaat het moeizaam voor Nederland in het eerste half uur. En niet voor het eerst in de periode Koeman. Want hij heeft vaak last van opstartproblemen in wedstrijden als bondscoach. Dat klopt. Vaak is de eerste van meerdere wedstrijden niet de beste. En de eerste helft is doorgaans een probleem. En dan hebben we altijd gelukkig nog de rust. Reparatiebedrijf Koeman heette dat vroeger. Met Dwight Lodewegers toen nog als een trouwe secondant. En dan zagen we meestal een heel ander Nederlands elftal in de tweede helft. Maar goed, we hebben eerst nog 20 minuten te gaan in deze eerste helft. Met die vrije trap die genomen wordt. De bal gaat naar de linkerkant. Naar Robertson die er helemaal vrij staat. Robertson met een voorzet. Bal hoog. Komt achter in het 16 meter gebied. Wordt teruggekopt. Gilmer duurt te lang. Wacht af. Maar toch weet Nederland de bal niet weg te krijgen. Wordt weer opgevangen door McGinn. Het ontbreekt ook wel wat scherp hoor bij Oranje. Voorzet nu vanaf de rechterkant. En die wordt weggekopt door Geert Truijden. Dat is maar goed ook. Maar daar is Schotland weer met Shanklin. Met McTominay. Bal teruggekopt door Henry. Verlengd. Nee, daar is Van Dijk. Het is flipperkast. Dat ding Nederland er even uit te komen. Maar Schotland heeft de bal gewoon weer. En gaan ze weer via de rechterkant met Patterson. En met McGinn. En een voorzet nu in de richting van Shankland. Die laat hem slim van het hoofd vallen. Waardoor hij helemaal aan de linkerkant bij Robertson terecht. Om Nederland krijgt de bal niet te pakken. Nee, je hoort het ook aan jouw stem en de verbazing. Maar nu misschien in de omschakeling. Want daar moet Nederland het van hebben. Wijnaldum, Simons. Achter het standbeen langs wil hij hem dan teruggeven aan Wijnaldum. Ik vond trouwens ook geen fantastische bal hoor van Wijnaldum. Maar dan moet Xavi Simons toch eigenlijk gewoon heel veel slimmer zijn. En even voor de gemakkelijke oplossing kiezen. In een fase dat alles wat moeilijk gaat gewoon niet lukt. Proberen terug te gaan naar, ja, hoe zou een trainer dat zeggen? Dat kan Gert-Jan Verbeek denk ik het beste verwoorden in de rust. Terug naar de basis zou ik dan een beetje denken. Gewoon even proberen het wat eenvoudiger aan te pakken, want zo gaat het niet. En dus komen de schotten weer met Geertruida, die moet verdedigen. Gebruikt zijn lichaam goed, terug op vlekken. Nu kan je dit klusje wel geven. Die is heel kalm op Wiefer. Wiefer weer op Geertruida. Koeman zei nog dat hij helemaal niet houdt van gepriegel en gevoetbal in het 16 meter gebied. Ten koste van alles. Nu was er wat meer tijd. Lange bal op Gakpo, die hem eruit haalt. En wat rust moet er dan misschien nu komen bij Reinders, die naar voren wil, naar voren kijkt. Maar ik denk toch misschien nu even gaat kijken waar de ruimte ligt. Of laat hij dat aan Wijnaldum? Dat laat hij aan Wijnaldum. Reinders in de Frenkie-rol zou je mogen zeggen. Maar ja, hoe goed Tijani Reinders het ook doet bij AC Milan. Hij is geen Frenkie de Jong in het Nederlands elftal. Een ander type voetballer. Simons nu aangespeeld door Geertruida. Kijkt om zich heen. Draaien, vertragen. Bal terug naar Geertruida. Geertruida op Wiefer. Dan ligt er een paaslijn open richting Memphis Depay. Maar wordt er gekozen voor een paasje richting Frimpong. Die komt in een gevecht terecht aan de zijlijn. Gaat de bal via een schotsbeen. Dat been van Robertson over de zijlijn. En dus mag Nederland gaan gooien. Frimpong belast zich daarmee. Gooit hem richting Simons. Simons dacht zich uit de drukte te kunnen voetballen. Jaagt nu wel door op de bal die hij daarmee kwijtraakte. Die is inmiddels bij Angus Gunn, de doelman van de schotten. En die trapt hem naar McGinn. McGinn in één beweging naar McTominay. Maar die verliest het wel op het middenveld van Wijnaldum. En maakt daarna een overtreding. En Nederland krijgt een vrije trap. Ja, Wijnaldum en Depay. Het is te vroeg om al conclusies te gaan trekken. Maar wat hebben we van ze gezien in het eerste half uur? Dat is betrekkelijk weinig. Met de aantekening dat ze ook nauwelijks aan de bal komen. Nu een aardige actie van Depay. 2-3 man kwijt, maar dan glijdt hij half weg. Komt hij net iets te ver met zijn moppen naar voren. Raakt hij de tegenstander in plaats van de bal. Ja, ook de bal, maar vooral de tegenstander. Krijgt hij zelfs geel van scheidsrechter Lambrechts. Want die overtreding was toch wel pittig. Hij raakt verstrikt in zijn eigen actie. En dan met een gestrekt been door op De bal en het been van McTominay. En zodoende terecht geel wat mij betreft voor Memphis Depay. Die zich ook hier eigenlijk iets te veel wil laten zien. Want dat is het misschien ook wel. Hè? De geldingsdrang die je dan hebt, die moet je omzetten in goede acties. Maar als het niet lukt, dan ga je die energie aanwenden om dingen te doen die je eigenlijk achterwege zou moeten laten. Het leidt nu tot een kaart. Ik zit even te kijken naar wat statistieken. Tot mijn verbazing is het balbezit in die statistieken nog redelijk gelijk verdeeld. Sterker nog, Nederland zou volgens de mensen van de UEFA zelfs de bal wat meer hebben. 51%, dat gevoel heb je hier niet, nou, zo zie je maar. Waar overigens het aantal doelpogingen, dat hadden we zelf wel kunnen bedenken. Bij Nederland nog altijd licht op nul. Waar de schotten wel dichtbij een doelpunt zijn geweest. Vlekken met een goede redding op die inzet van Christie. Want anders had Nederland hier gewoon op achterstand gestaan. Nederland nu tot nu probeert er doorheen te komen. Na ruim een half uur staat 0-0 in de Johan Cruijff Arena via Memphis. Memphis heeft zich laten zakken en wil nu vooruit. Geeft hem terug op Ake. Ake moet even inhouden. Zou kunnen op Reinders, die dichtbij is. Reinders krijgt hem ook. Reinders kijkt even waar is de vrije man. Die is bij Geertruida. Die stond overigens zelf te wijzen naar zijn doelman. Dus hij wilde hem niet per se hebben. Maar de bal is nu wel beland bij Frimpong. Frimpong heeft 2-3 man tegenover zich. Ja, dacht even aan misschien het aanspelen van Xavi Simons die de diepte in ging. Maar dat lukte niet. En nu blijft Frimpong weer achter na een duel. Dat zag er best wel gek uit eigenlijk. De manier waarop hij geblesseerd raakte. En de scheidsrechter heeft nu even zijn handen vol aan de momenten die op het veld gebeuren. Frimpong staat weer. Krijgt kennelijk een tikje van Christie. Kan zelf niet zo goed zien waar dat gebeurt. Oh, hij krijgt hij blijft een beetje vaststaan. Nee, hij krijgt de hand van Christie in zijn middenrif tegen zijn borsten. Dus hij had even, gewoon, even geen lucht uit de borstkas gedrukt. En dus vandaar dat hij even behandeld moest worden. De vrije trap is inmiddels genomen en gaat richting Cody Gakpo. De vrede werd overigens snel getekend. Oud ploeggenoot, hè? Speelde samen met Celtic. Hier is Depay. Goed meegegeven. Hé, hey, is dat een penalty? Nee, zegt de scheidsrechter. Gakpo leek daar geraakt te worden. Althans, hij maakt wel een soort van afwerend gebaar. Zo van sorry. Geen enorme protesten. We hebben een VAR. Laten we eens even kijken. Nee, inderdaad. Er was helemaal niets aan de hand. Het was een poging om de scheidsrechter te verleiden. Kijk maar. Want het is eigenlijk gewoon een gele kaart. Gele kaart voor Schwalbe. Ja. Gele kaart zou het moeten zijn, maar die wordt niet gegeven. Terecht geen ingreep van scheidsrechter Lambrecht. En ook dit is dan wel weer een veelzeggend beeld misschien wel voor het oranje in deze eerste helft. 33e minuut. 0-0. Nog altijd in de arena als Nederland opbouwt in een niet al te hoog tempo. Nu Reinders misschien met een versnelling. Diepte paas, maar die kan er worden uitgehaald door Schotland. Paas was gericht op Wijnaldum. Schotten naar de linkerkant, naar Robertson. Robertson eventjes terug naar Hendry, de centrale verdediger. McTominay ingespeeld. Die raakt niet onder de indruk van een tegenstander in de rug. Balletje naar de rechterkant. Maar dan verliest Patterson het duel van Ake. Gakpo nu even los. Cody Gakpo zou kunnen schieten. Kies voor de paas. De paas richting Simons is net te scherp. En dan eindigt de bal in de handen van Angus Gunn. Een teken van leven van Nederland dat iets meer de tanden in deze wedstrijd lijkt te zetten. Ja, het idee was niet zo gek. Maar het past dus allemaal net niet. Het gebrek aan diepgang werd hier dus even gecamoufleerd. Doordat Xavi Simons dat loopje maakte het 16 meter gebied in. Van Dijk wat nonchalant, te nonchalant. Want Nederland is op die manier de bal kwijt. Omdat Reinders daar niets kon doen. Wiever stapt in. En ik weet niet of dat de beste keuze is van Wiever. Christie geeft hem voor. En een volgende kans. En zoveel scheelt het niet. John McGinn tikt hem over. Waar Nederland eigenlijk weer precies de verkeerde keuzes maakt. Dat gebeurt eerst doordat Van Dijk die bal inlevert. En dan is er alle vrijheid voor een voorzet. Is Van Dijk eigenlijk daarna ook te laat. Met het moment bij de eerste paal was het heel moeilijk om die goed in te schieten voor McGinn. En dat lukt dus ook niet. Maar wel weer een kans voor de Schotten. En zo gaan we naar de laatste 10 minuten van deze zeer teleurstellende eerste helft. Collega Jeroen Guter naast mij die had een spektakel aangekondigd. En een hoop vermaak van de Nederlandse kant. Dat kan allemaal nog gebeuren. Daar hopen de 50.000 hier ook op. Maar voorlopig zijn het de Schotten die het beste zijn in het creëren van kansen. En dus is het het meest gezelligst in dat vak daar linksboven. Waar al die Schotten sowieso al een prima dag hebben gehad in Amsterdam vandaag. Ja, ik denk dat er wel een biertje ingegaan is. Ja, 14 tegengoals in de laatste 5 interlands van Schotland. Dat waren er net zoveel als in de voorgaande 18 wedstrijden. Dat waren weliswaar wedstrijden tegen Spanje en Engeland en Frankrijk. Maar toch, die verdediging die rammelde een beetje in de eindfase van de kwalificatie. Getuigen ook 3-3 tegen Noorwegen en 2-2 tegen Georgië. Al 5 wedstrijden op rij zonder overwinning. Maar de Schotten maken indruk in deze eerste helft. 0-0, dat nog wel de stand. Maar zij hebben de kansen. Zijn het dichtst bij een doelpunt geweest. En Nederland, het strompelt eigenlijk over het veld. Op zoek naar aanknopingspunten die zich maar zelden aandienen. Geertruida, bal onder de voet. Nu is een keer de diepte gezocht met een paas richting Wijnaldum. Die doorloopt. Afvallende bal is voor Depay. Die knokt zich voor de tegenstander. Combinatie tussen Depay en Simons. Simons speelt de bal wat ver voor zich uit. Gaat dan weer liggen. De scheidsrechter die heeft het vrij snel gezien allemaal. Moet wel een enorme aanslag worden gepleegd op Simons. Wil hij daarvoor gaan fluiten? Nederland wel weer terug aan de bal. Hier wordt vastgehouden. McGinn ten opzichte van Gakpo. Dat is wel een gele kaart. Dat is al de derde gele kaart in deze vriendschappelijke wedstrijd, toch? Ik noem dat tegenwoordig een Brian Brobby overtreding. Dat je zo erg aan een speler gaat hangen en dat je hem alleen nog maar tegenhoudt door bijna zijn shirt uit te trekken. Ja. Dat gebeurt Brobby bijna wekelijks. En nu gebeurt het. Je kan beter in een soort van harnas gaan spelen, hè, Brobby. Eerst maar eens fit worden, zou ik zeggen. En ik weet niet of dat makkelijk is te doen in een harnas. Vrij trap in de 37e minuut. Virgil van Dijk is maar eens naar voren gekomen. Die schijnt namelijk aardig te kunnen koppen. Wordt wel, want Schotten kunnen ook goed koppen. Natuurlijk aardig in de gaten gehouden. Dat kennen ze in Schotland van Dijk. Want pakte die niet een paar kampioenschappen met Celtic. De vrije trap komt van Xavi Simons. Iedereen gaat hier even naar het puntje van de stoel. Dat is tot nu toe nog niet zo heel vaak gebeurd. En Simons laat zien waarom. Ja, hij is bij zijn club Leipzig. Maar hij speelt op huurbasis van Paris Saint-Germain. Uitblinker, toch best wel vaak. 7 goals heeft hij gemaakt in de Bundesliga. Maar hij presteert zeer op niveau. Nog meer stappen gemaakt in vergelijking met vorig seizoen bij PSV. Maar in het Nederlands elftal hapert het nog telkens een beetje. En dit is zijn 12e interland. En ook nu hapert het. Ook bij dit soort momenten kan hij zich niet onderscheiden. De vrije trap gaat zomaar voorlangs. En dus is de doeltrap inmiddels genomen door de Schotten in de 38e minuut. 0-0. Duel aan de zijlijn tussen Geertruida en Shankland. De bal gaat via Geertruida over de zijlijn. Dus mogen de Schotten een ingooi nemen. Camera gericht op Steve Clark, de bondscoach van de Schotten. Die eigenlijk maar voor 2 clubs speelde in zijn toch lange carrière. Motherwell. En Chelsea. Hè? En Chelsea. Nee, ik zeg Motherwell. Volgens mij is het St. Mirren. St. Mirren, ja. Is heel lang bij St. Mirren. Mooie anekdote vertelde hij nog trouwens. Dat hij zo onder de indruk was. Hij speelde in 1983 met St. Mirren op tegen Feyenoord. En toen leerde hij de toen nog jonge Ruud Gullit kennen als voetballer. En dat is een man die hij later in zijn carrière tegenkwam bij Chelsea. Eerst als medespeler en later als manager. Hij was assistent-manager van Ruud Gullit. Onder meer. Ook als assistent-manager gewerkt. Hij speelde nog niet de FA Cup toen Gullit manager was. Nou precies. 98 volgens mij. Hij heeft sporen verdiend in het Britse voetbal, zullen we maar zeggen. Die bondscoach Steve Clark. Die nu dus heel goed doet met Schotland. Maar Schotland moet nu wel even proberen de bal te pakken krijgen. Want Nederland komt eruit via de rechterkant met Wiever. En met Frimpong. Frimpong heeft Robertson voor zich. Durft het duel niet aan. Bal terug naar Wiever. Over de breedte naar Reinders. Reinders halverwege de helft van de Schotten. Weer terug naar Wiever. En zo krijgen we eigenlijk een herhaling van zetten. Weer de rechterkant met Frimpong. Nu wel die actie buitenop misschien. Ja, dat kan hij zo goed hè, bij Bayer Leverkusen. Maar dat heeft hij nog niet laten zien in deze wedstrijd. En, het breien gaat maar door aan de rechterkant. Met Reinders, Wiever en Frimpong. Nog eens Frimpong. Dit keer geen actie tussen 2 man door. Balletje weer in de voeten van Reinders. Reinders nu naar Xavi Simons. Die staat daar in de as van het veld. Terug naar Geertruida. Geertruida op Van Dijk. En die met een paar verme passen. Maar richting het doel van de Schotten speelt Gakpo in. Gakpo naar zijn rechterbeen vanaf de linkerkant. Vindt daar Reinders. Reinders gaat schieten. Reinders gaat schieten. En scoort! Reinders scoort. Afstand. Nou, 25 meter denk ik. Maar als een streep gaat die bal naar het doel en uiteindelijk in het net. En dit is dus de wijze waarop je zo'n wedstrijd, waarin je eigenlijk aan het dolen bent, toch openbreekt. Tijani Reinders, AC Milan met de 1-0. Het is zijn 7e interland en zijn eerste goal. Hij wordt daar vrijgespeeld door Gakpo, aarzelt niet. En wat raakt hij mooi op de wreef. Bal die hangt eigenlijk stil in de lucht. Zo mooi is hij in het hart geraakt. En Gun nog wel naar de hoek, maar kansloos. Ja, het is een mooie opsteker in een eerste helft die eigenlijk van de Nederlandse kant niet om aan te zien is. Maar nu dus wel een schitterende goal. En als je dan je eerste in het Nederlands elftal moet maken, dan maar zo. We weten dat hij het kan. Hij heeft wel meerdere malen, als hij de ruimte krijgt, zo uitgehaald. Vaak toch wat lager trouwens. Dat is ook een soort van specialiteit. En nu dus gewoon hoger in het doel, maar zo hard en zo mooi en zo strak geschoten dat de doelman van de Schotten kansloos is. Het is 1-0. Ik zou toch willen zeggen, niet geheel verdiend. Maar wie maalt erom? Want Nederland heeft de eerste bal tussen de palen dus gewoon raakgeschoten. Waar de schotten een paar keer dichtbij zijn geweest. Met bijvoorbeeld de lat, maar dat niet wist klaar te spelen. McGinn heeft de bal. We zijn aanbeland in de 42e minuut. Als de dieptepaas van McGinn over de zijlijn gaat. Ja, we hebben het er ook al vaker gezien. Dat dit Nederlands elftal wel de kwaliteiten heeft met individuele momenten. Om dan tot een doelpunt te komen op het moment dat het als team stroever loopt. En dit was dus zo'n individuele kwaliteit. Prachtig moment. De nummer 14. Niet zomaar een nummer natuurlijk. Bij het Nederlands elftal. Reinders die hem raak schiet. Specialiteit van de bondscoach ook, hè, vroeger. Ook schieten. Ja, precies. Nou ja, dat is eigenlijk iets wat we heel weinig hebben gezien in de afgelopen jaren bij het Nederlands elftal. Gewoon maar eens een keer van afstand dat doel onder het vuur nemen. Maar sowieso in het hedendaagse voetbal is het niet meer. Het is niet meer een spel van veel afstandsschoten. Nee. Daarom is het ook zo fraai en valt het zo op. Dat kunnen de Schotten misschien nu ook proberen. Maar die leveren in. Reinders nu verdedigend gezien wel even niet aan het opletten. En dus komt er via Van Dijk, die wel even corrigeert. Zegt Reinders, niet blijven dromen als het gaat om je doelpunt. Ook je werk verdedigend doen. Tot een hoekschop voor de Schotten. Ja, die komt vanaf de rechterkant. En uiteraard is het McGinn die zich daarmee belast. Overigens is de in spelhervattingen gespecialiseerde assistent-trainer van Aston Villa dat ook bij de Schotten. En McGinn, natuurlijk speler van Aston Villa. Dus altijd betrokken daarbij. Hij is degene die deze hoekschop gaat nemen. Een inswinger. En die kan uiteindelijk worden weggekopt door Wiefer. Balletje teruggebracht. Laag door Gilmer. Wordt weggewerkt door Nederland. En ja, hij staat daar te wijzen. Ja, dat is mooi, hè? Ja, hij is ook ingooispecialist en zo. Hè? Ja. Dus bij elk moment komt hij zijn bank af. Nou. En dan staat hij te zwaaien, te wijzen. En dat is echt schitterend. Als je daar een camera op zet, en dat is een paar keer al gebeurd, dan weet je niet wat je ziet. Opvallende man ook, hè? Met lange blonde haren. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat je die er goed bij kunt hebben. Deze hoekschop was dreigend, maar levert de Schotten uiteindelijk weinig op. Wel een ingooi nu aan de linkerkant van Schotland. Ter hoogte van de cornervlag. Bal wordt door Robertson teruggegooid naar Tierney. Tierney in de voeten van Robertson, maar dan stuit de bal weg. En dan wil Nederland uitverdedigen. Doet Frimpong nat, maar gaat de bal via een schotsbeen over de zijlijn. En mag Nederland nu gaan ingooien. En dat is een meter of 10, 15 verderop. Dus halverwege de eigen helft aan de rechterkant. Frimpong kijkt om zich heen. Heeft daar wel wat spelers staan. Maar die zijn eigenlijk allemaal in de dekking. Simons probeert zich nu aanspeelbaar te maken. Maar het gaat naar Reinders. Reinders laat de bal niet eens op de grond komen. Hij schiet de bal meteen naar voren. Maar dat levert Nederland heel weinig op. De bal komt onmiddellijk terug. Nu Geertruida met een hoge trap. Levert Nederland ook niets op, maar toch Simons aan de bal. Oeh, dat is een riskant paasje terug op Geertruida. Ja, die stond onder druk van Shanklin. Maar weet uiteindelijk toch nog terug te spelen op doelman Vlekken. Die zich dus heeft onderscheiden met een prachtige redding op de kopbal van Christie eerder in de wedstrijd. Toen het nog 0-0 stond. Nu kort voor rust 1-0 voor Nederland. Dankzij die treffer een paar minuten geleden van Tijani Reinders. Reinders die zich nu aanbiedt, maar wordt overgeslagen. Paas van Ake richting Simons. Maar dan is die weer niet goed, die paas. Wordt de bal weggekopt door Christie. Maar ingeleverd vervolgens op Patterson. Heeft Nederland de bal ter hoogte van de middenlijn toch weer te pakken. Reinders. Reinders maakt wat ruimte voor zichzelf. Speelt Geertruida aan. Krijgen weer dat heen en weer getik. Zonder enige richting, zonder enige gedachte. En dat is toch wel wat er heel erg aan ontbreekt vandaag, hoor, bij Nederland. Het snel omschakelen, het eendrachtig denken, het eendrachtig handelen ook. Meteen een team dat in voorwaartse beweging is en weet wat er moet gebeuren. Dit Nederlands elftal is echt toch vooral op toeval aan het spelen. Nu een goede trap van Vlekken richting Gakpo. Die krijgt hem bijna onder controle. Maar Gun, ver uit zijn doel, schiet die bal weg. Ten koste van een ingooi. En even wat lichte hoofdpijn. Maar het gaat zo te zien wel weer. We gaan richting de extra tijd. We kijken naar beneden. En we zien bij de middenlijn een man met een bord en een groen jasje. Dan weten we het wel, dat is de vierde official. En die heeft daar een 1 omhoog gehouden. En dus zijn we begonnen aan de laatste minuut van deze eerste helft. Waarin Nederland dus op voorsprong staat door een mooie goal van Reinders. En dat was ook de enige doelpoging van het Nederlands elftal in de eerste helft. Maar goed, als je erin zit ben je effectief. En sta je dus voor, omdat de Schotten dat niet voor elkaar hebben weten te krijgen met de kansen die zij kregen. Bal is in het bezit van Memphis. Memphis stikt hem door. Achterstand bij langs. Simons draait om zijn eigen as en moet eigenlijk terug. Of wil hij toch vooruit? Het gaat terug naar Ake. Ake

Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Hey, ik ga die borrel vanavond weer niet redden. Deadlines. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En borrel de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Huur een zelfstandig ondernemer in. Op united.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De lijn en omsteken. Welkom terug. Halverwege de wedstrijd is het 1-0 voor Nederland tegen Schotland. Dat was eigenlijk het goede nieuws, Gert-Jan Verbeek. Want veel hoogtepunten kent het niet, hè, voor Nederland. Ja, 1. Daar hadden we genoeg aan. 1 schot op doel en meteen een doelpunt. Een hele mooie goal van Reinders. Ja, dan kan je zeggen efficiënt, zakelijk. Ja, effectief. Effectief. Maar wat vond je van de rest van het spelbeeld? Laat ik het dan zo vragen. Nou ja, ze lopen te zoeken. Hè. Ze hebben heel veel moeite om diepgang in het spel te krijgen. Dat heeft met name te maken dat Schotland het middenveld beheerst. Die hebben daar meer mensen lopen. Ja, en wij willen alles door de as van het veld. Hè. Dus Simons aan de binnenkant, Gakpo aan de binnenkant. Depay die in de bal komt. Wijnaldum die dan al eens een keer, maar die speelt ook in de as van het veld. Dus ja, aan de buitenkant er ligt wel ruimte. Maar er zijn weinig aanspeelbare mensen. Hè. Je moet die schotten uit elkaar trekken. Die vier man die achter die twee spelen. Die moet je uit elkaar trekken. En dat doe je door wat meer in de breedte vrij te lopen. En dan krijg je 2-1 op de buitenkant. En dan ontstaat ook ruimte in de as van het veld. Hè, waardoor eventueel Wijnaldum of Depay ingespeeld kan worden. Ja, ik hoorde voor die goal die in de 40ste minuut viel, Jeroen Elsof, onze commentator, zeggen: zeer teleurstellende eerste helft. Ben je het daarmee eens? Als je kijkt naar Nederland zelf, dan zeker. Ja, ze begonnen wel voortvarend bij de clubs hoog druk zetten. Ik denk, nou, dat kan wel eens leuk gaan worden. Ja. Maar ik zei al, er komt heel veel voorzichtigheid bij kijken, omdat ze niet de afspeelmogelijkheden zien. En het tempo wat aan de trage kant. Hè, omdat ze de mogelijkheden niet zien, omdat er weinig ruimte is. De schotten spelen heel kort bij elkaar. Hè, dus ook tussen de linies is heel weinig ruimte. Ik zei al, en ze spelen te veel geforceerd door de as van het veld. Daar heb je ook de meeste spelers. Dus dat is ook op zich wel logisch. Hè, maar daarin moet je in het vrijlopen, in je positiespel, moet je toch wat andere dingen gaan bedenken. En dat is op dit moment nog niet gelukt. Daartegenover hebben de Schotten wel een aantal kansen gekregen. Ja, want die, kijk, als je kijkt naar het percentage balbezit, ik denk dat de Nederlanders wel het meest balbezit heeft gehad. Maar uit de omschakeling en die grote kunnen aardig voetballen, combineerden ze een aantal keren leuk doorheen. Ja, en de grootste kans was inderdaad voor de Schotten, waar Vlekken geweldige redding en een save heeft. De bal nog net uit de kruising plukt op de lat. Ja. En dat was voor de Schotten jammer, maar voor ons gelukkig geen doelpunt. Ja. Reinders is dus de maker van die enige goal. Is hij voor jou ook de man die daar moet staan en misschien wel naast Frenkie de Jong zou moeten gaan staan? Ik denk dat dat de voornaamste kandidaat op dit moment is. Hè, met mensen die fit blijft en vormbehoud toont, dat hij en Frenkie straks op TK de dienst gaan uitmaken. Ja, en dan is de vraag, hoe gaat hij spelen? Blijft hij met drie middenvelders? Daar heeft hij zich wel wat over uitgesproken. En wie wordt dan de meest aanvallende middenvelder? Nou, dat zou Wijnaldum kunnen zijn, Xavi Simons. Misschien een Memphis Depay als Brobbey meedoet. Dus Gakpo kan daar spelen, dus daar heeft hij wel wat opties. Ja. Het is een avond van examens. Hè? Spelers willen laten zien dat ze een basisplek verdienen. Hoe vind je Frimpong allereerst? Teleurstellend. Als je kijkt naar de 11 goals en 11 assists die bij Leverkusen al op zijn konto heeft staan, vind ik dat hij tot nu toe heel erg zoekende is. En een beetje voorzichtige voetbal ook. Weinig risico durft te nemen. En die 1 of 2 keer dat hij op een gegeven moment de voorzet kan loslaten, was het nou niet echt geweldig wat hij liet zien als aangever. Onvoldoende schrijven we dan op. Ja, ook verdedigend. Want bij die goal, die al bijna goal, die de schotten maakte, liet hij toch zijn man binnen doorkomen. Werd hij afgetroefd in de lucht. Dan kunnen schotten over het algemeen wel wat beter koppen als Nederlanders. Maar als back zijn, dan moet je daar toch zorgen dat je voor je man blijft en inderdaad de tegenstander zo moeilijk mogelijk maakt. En dat is hem niet gelukt. Staat genoteerd. Wijnaldum? Een beetje één keer echte Wijnaldum-actie. Een bal die door Gakpo indraaiend bij de tweede paal. Kwam hij opgedoken, kwam hij net te kort. Ja, dat is wat Koeman graag van hem wil zien. Maar voor de rest heeft hij ook moeite om de ruimtes te vinden, om aanspeelbaar te zijn. Hij verzet wel veel werk. Die werkethiek is prima. Maar hij heeft zeker niet het verschil kunnen maken. En ja, op dit moment is hij een beetje onzichtbaar. Oké, ook niet geweldig. Ja. Nou, Simons? Eigenlijk zelden. Hè? Ja. Ja, het hele Nederlands elftal heeft heel matig gespeeld de eerste helft. Hè? Dus niemand heeft echt uitgeblonken. De enige die uitblonk was Reinders in vlak voor rust. Met dat afstandsschot. Voor de rest is het zoeken. En heel teleurstellend, zoals ik al zei. Ja, jij zei op een gegeven moment, toen wij hier zaten te kijken, de naam Wout Weghorst. Nou ja, op het moment dat je op een gegeven moment het combineren van achteruit niet kunt vinden, dan is het wel handig als je een Luc de Jong hebt als PSV en dan vanuit de tweede bal gaat voetballen. En dat is met deze spitsen die wij hebben, die allemaal een bal in de voeten willen hebben, is dat niet. Hè? Want dan speel je Schotland ook wel uit elkaar. En dan wordt het veld wat langer en dan moeten ze meer loopacties maken. Hè? Want je hoeft niet altijd dat duel te winnen, maar het is wel een targetman waar je een bal op kwijt kan. Dat is met Brobbey ook zo. En dan kun je bijsluiten en op een andere manier een keer proberen om tot scoren te komen. En krijg je wat variatie. En nu is het elke keer dat gebrei en dan gaat het weer terug. Nee, dat is niet echt leuk om naar te kijken. Nee. Vinden jullie het leuk als we even een uitstapje maken? Ja, vind ik wel leuk. Dan gaan we even naar het wielrennen. Mathieu van der Poel die won in het Belgische Harenbeke de E3 Saxo Classic. En dat is voor de eerste keer dat Van der Poel deze koers op zijn naam schrijft. En hij slaat deze overwinning dan ook hoog aan. Ik denk zeker de manier waarop Marco wil heel trots op zijn. Het ging sowieso beter dan ik had verwacht. Ik heb de koers zelf hard gemaakt met een paar goede aanvallen, denk ik. Maar ik denk vooral op het einde dat ik daar nog het meeste blij mee ben, hoe dat ik nog naar die meet rij alleen. Je komt over de streep en je salueert. Is dat een saluut voor jezelf of waarom maak je dat gebaar? Ja, gewoon omdat dat een van mijn meest gebruikte emoties is die ik vaak naar vrienden stuur. Dus daar kwam het eigenlijk van. Al die aanvallen, waren die gepland? Komt dat dan in je op? Of was het tactisch slim? Wat zat erachter? Nee, die waren niet gepland. Zelfs Tuinberg was ik eigenlijk ook niet echt van plan om te gaan. Maar ze begonnen er zo hard aan dat ik momentum wou meepakken. Maar eigenlijk bleef een vrij grote groep achter mij. En dan moest ik een beetje inhouden en een paar keer opnieuw gaan. Stationsberg was ook een goede toen ik Wout meekreeg. Maar die reed niet meteen vol mee en toen kwamen ze weer terug. En dan wist ik dat het wachten werd op de Paterberg. En daar heeft Seuren wel heel goed werk geleverd. Die was zeker van waarde vandaag voor mij in die kopgroep. Dan heb je het over Krach Andersen, hè? Na de Paterberg kom je alleen. Van Aert komt achter je aan. Wist je trouwens dat hij gevallen was? Nee, ja, uiteindelijk wel. Maar in eerste instantie niet toen ik boven kwam. Maar toen ik aan Quarmon begon, zeker stof het in mijn oortje dat Wout gevallen was. Maar ik kwam nadien wel snel terug opzetten, maar ik wist natuurlijk ook dat hij alles of niks kon spelen om terug op het wiel te komen. Dan komt er een duel, wat wij heel goed konden volgen. Jij natuurlijk niet, want je was bezig. Hoe doe je dat dan? Hij komt wat dichterbij. Laat je hem dichterbij komen om hem daarna op een klimmetje weer op afstand te rijden? Denk je daaraan? Of hoe doe je dat? Nee, ja, ik was vooral bezig met mijn inspanningen zo goed mogelijk in te schatten. Het was nog best wel ver en ik wou ook niet het risico lopen om mezelf kapot te rijden. Maar Ik denk dat hij op het klimmetje, de laatste lastige klimmen, een beetje alles of niets speelde. En daar had ik wel door. En daar heb ik ook nog eens alles of niets gedaan. En toen brak hij een beetje. Kunnen we hier nou een conclusie uittrekken uit vandaag? Nee, dat denk ik niet. Uiteraard is het wel een beetje de wegen die we ook in de ronde doen. Maar het is nog een week te gaan. Dus ik heb hier al heel goed gereden. Ik heb hier al slecht gereden. En de ronde, dat staat er voor mij los van. Maar ik ben wel heel blij mee hoe dat mijn huidige vorm is natuurlijk. Verslaggever Han Kok was dat in gesprek met Mathieu van der Poel. Die kwam met iets meer dan anderhalve minuut voorsprong als eerste over de finish voor de Belg Jasper Stuyven. En het was de eerste keer dit wegseizoen dat Van der Poel en Wout van Aert in dezelfde koers uitkwamen. Van Aert, winnaar van de laatste twee edities van die E3 Saxo Classic, die werd na een val vandaag toch nog knap derde. Zo direct de tweede helft van Nederland-Schotland. Gert-Jan, even kort. Wout Weghorst had je al geopperd. Nog meer suggesties voor Koeman? Dumfries. Ik zou kijken hoe dat zich verhoudt, Dumfries, met Frimpong. Hè. Die heeft niet echt overtuigend gespeeld. En je hebt straks nog een wedstrijd tegen Duitsland. Dumfries speelt wel niet altijd bij Inter de laatste tijd. Maar in Nederland zelf heeft hij altijd geleverd. En was eigenlijk de beste Nederlandse speler in het Nederlands elftal de afgelopen wedstrijden. Ja, onze commentatoren die zitten daar in de Johan Cruijff Arena. En die kunnen ook zien of er gewisseld is. Jeroen Groeter en Jeroen Elsof. En het antwoord daarop is vooralsnog nee. We zien geen wissels, niet bij Nederland. Dat staat al met het gehele elftal klaar. En ook niet bij de Schotten. Want die zijn ook met dezelfde elf het veld op gewandeld. Waarom zouden die ook iets wijzigen? Dat gaat bij Schotland, ondanks de achterstand. Gevoelsmatig prima, bij Nederland wat minder, maar wel de voorsprong. Ben benieuwd wat daar dan gesleuteld is in de rust. Wat er van de iPads af is gekomen en op de monitoren in de kleedkamer hier is neergezet. Want zo doen ze dat, Koeman en Sipke Hulshoff vooral, die daar heel erg veel mee bezig is. En zo hebben we afgetrapt in de Johan Cruijff Arena. Is de tweede helft begonnen, de eerste die opstaat. Is die dode spelmoment coach van de Schotten om weer te laten zien, net zoals bij Aston Villa, dat hij aanwezig is. Geweldig, er staan heel veel artikelen over hem op internet. Zoek het maar op. Het ene mooie verhaal na het andere. En ook hier is hij aanwezig als assistentcoach van Steve Clark. Met die 1-0 stand, die 1-0 voorsprong voor Nederland. En die viel niet ver voor rust door een geweldig schot van Tijani Reinders. Ja, voor de insiders. Hij lijkt een beetje op Philippe Lucas. De Franse zwemtrainer van vroeger. Onder meer Sharon van Rauwendaal. Voor de mensen die hem kennen. Nou, dan heb je meteen een beeld. Ingooien aan de overkant voor ons. Aan de linkerkant van Schotland. Dat nu van links naar rechts speelt. De bal gaat naar achter naar Henry. Henry kijkt om zich heen. Heeft de tijd om wat te bedenken. Wordt nu opgewacht door Depay. Die een klein loopje richting de bal maakt. Gaat het via poortjes terug naar doelman Gunn. Gunn met een trap bestemd voor Robertson. Die gaat onder de bal door samen met Frimpong. En zodoende heeft Nederland nu de bal voor een ingooi. 1-0 is dus de stand hier in Amsterdam Zuidoost. Als Frimpong ingooit richting Depay. Maar Depay raakt de bal kwijt. Ja, is het een examen voor Wijnaldum en Depay. Als dat het geval is, dan wil ik het allemaal nog wel zien wat de beslissingen van Koeman gaan worden. Het mooie in de rust is dat we dan altijd hier met wat collega's ook praten van wie is nou echt, wie valt daar echt tegen en wie heeft het meeste ingeleverd en wie is het meest onnauwkeurig. En dan vallen er wat namen en dan vragen we daarna de cijfers op. Simons heeft het meeste balverlies geleden aan de Nederlandse kant, 9 keer. Terwijl de Schotten aan de linkerkant nu overigens goed doorkomen. En daar kon er wel eens een kans worden en een grote ook. Het duurt net iets te lang voordat McTominay uithaalt. Of hij wordt goed verdedigd. Zo kan je het ook bekijken. Had er wel ruimte hoor. Van twee manieren zien. Want hij loopt, hij loopt, hij loopt. En dan op het laatste moment toch Reinders. Maar meer geluk dan wijsheid. Die hem tegen de hamstrings aankrijgt. De eerste kans is dus voor de Schotten. Op dat lijstje, Jeroen, jij zei het al, staat ook Memphis Depay hoog. Maar dat is eigenlijk niet verbazingwekkend. Want ook in zijn goede periodes leidt hij altijd heel veel balverlies. 8 keer heeft hij de bal ingeleverd. Dit is bijna nummer 9. Maar hij wordt neergelegd. En daarna Frimpong en Wiever 7 keer. Het zijn de koplopers in het balverlies bij Nederland. Dat in totaal 59 keer de bal verloor. En dat is toch behoorlijk wat geweest in deze eerste helft. En ook nu levert Gakpo in. en nemen de schotten over. Ja, het is toch met name de rechterkant geweest. Dus, hè, met Simons, Wiever en Frimpong, waar het voortdurend fout gaat bij het Nederlands elftal. Schotten nu via hun rechterkant met McGinn die naar binnen komt, naar zijn sterke linkerbeen. Dat is een paas die goed is op Robertson. Robertson met dan wel een moeizame voorzet op Christie. Christie even terug naar Tierney. Tierney weer naar Robertson aan de zijlijn. Ontstaat er een driehoekje. Maar komt Schotland daaruit? Ja, met behulp van McTominay. Die probeert zich weer los te draaien. Maar krijgt van Wiever niet de gelegenheid. Maar dan raakt Wiever de bal kwijt. Komt er toch nog een bal voor. En is er hier nog een schotkans voor Gilmer. Maar die produceert een hobbelballetje. En die eindigt dan uiteindelijk in de handen van Vlekken. Die wat tempo probeert te maken met een uittrap, maar Gakpo daar niet mee bereikt. Zodoende opnieuw een mogelijkheid voor Schotland en opnieuw balverlies van Nederland. Ja, ingooi aan de rechterkant. Zo zijn de eerste 4 minuten van de tweede helft nog niet bepaald heel veel beter voor het Nederlands elftal. Nog wel op voorsprong 1-0, waar Schotland nu gaat gooien met Patterson, die dat behoorlijk ver kan. En dan wordt het te druk voor McGinn. En neemt Nederland over. Wiever. Wiever speelt zich nu goed vrij in de middencirkel. Goede paas ook op Simons. Simons moet vooruit en tempo maken. Frimpong als een DCV komt hij aanrennen. Maar die wordt overgeslagen door Simons. Die heeft nog altijd de bal. Dribbelen, dribbelen, dribbelen. 3 eromheen. Zo is het tempo er een beetje uit. Nog een keer Simons. En die dribbelt nu ook de drukte in. Een bal waar Wijnaldum dan weer weinig mee kan. Frimpong jaagt. En zo is de aanval eigenlijk voorbij. Een aanval waar muziek in zat. En die muziek keert nu misschien terug. Hier is weer Simons. Die kort combineert met Mendes. Oh! Een geweldige redding nu van Gunn op het schot van Memphis. Die zijn lichaam, dat ijzersterke lichaam, gebruikt in dat duel. Wegdraait en uithaalt. Dit is van, eigenlijk voor het eerst echt een goede bal van Simons ook. Memphis doet het echt prachtig. En prachtig is ook de redding van de doelman die zich volledig strekt. 1,96 meter is hij. En hij heeft alles nodig om die bal te pakken. Die Schotse doelman. En hij heeft hem. Ja, kans Nederland. Maar het blijft 1-0. De vingertoppen zelfs. Om die inzet van Depay uit de hoek te halen. Heel slim gedaan. Laat de bal lopen. Draait een razendsnel om de as. En schiet hem vervolgens met links kruiselings in. Maar die keeper, die deed dat uitstekend. Inmiddels Schotland met McGinn. Oh. McGinn met een schot. En dat wordt uit de korte hoek gebokst door Vlekken. Nog eens McGinn met een voorzet. Volgende kopbal en die gaat maar net naast. Ja, daar stond Vlekken op het verkeerde been. Op het moment dat de bal voorkwam. En uiteindelijk op het hoofd van weer Christie. Nadat hij aanvankelijk wel de bal er uitstekend uithaalde na het schot van McGinn. Daarna nog een keer de voorzet van John McGinn van Aston Villa. En de kopbal van Christie uiteindelijk voorlangs. In ieder geval gebeurt er het een en ander in de openingsfase van de tweede helft. Als Virgil van Dijk gaat lopen met de bal, dat gaat allemaal maar net goed. Ja, ook de aanvoerder van het Nederlands elftal heeft zijn avond voorlopig niet hoor. Nederland de bal weer kwijt. Maar McGinn raakt hem op zijn beurt kwijt aan Gakpo. Depay. Depay naar Simons op de as van het veld. Simons weer inhouden, bal aan de voet. Wil actie maken. Ziet daar niet de ruimte voor. Gaat dan 1-2 aan. Wordt uit balans gebracht en op het moment dat die bal wordt teruggespeeld door Memphis Depay ligt Simons op het veld. De scheidsrechter heeft goed gezien wat er aan de hand was, namelijk een overtreding en een vrije trap voor Oranje. Ja, ik zou toch wel willen zien dat Simons, ondanks alle kwaliteiten die hij heeft, wat eerder de bal speelt met de lopende mensen die hij ook nu had. Er is nu wat gebeurd en wat gaat die scheidsrechter hier doen? Want het is Wiever die ligt en die ligt niet zomaar, denk ik. En de Nederlandse spelers hebben dat gezien. Hier is dat. Ja, hij krijgt gewoon een beukie. Een onnodig beukie van Tierney. Ook weer zo in de ribbenkast. Vandaar dat hij naar adem hapt en snakt. En hij staat weer. Ja, die schotten. Kijk, die Tierney die zegt nog even, wat is er aan de hand? Wat zit je nou te zeggen? Die schotten, daar bestaat oefenvoetbal gewoon niet voor. Hè? Dat is wel duidelijk. Die lopen hier en wandelen hier dat veld in. En die knallen er bovenop, ook als de bal niet in de buurt is. En die laten gewoon niet met zich sollen. En waarom zouden ze ook? Want volgens mij is voetbal om te winnen. Precies. En dat is wat ze willen. En zo willen ze straks ook de eerste wedstrijd tegen die Duitsers in München gaan spelen. Op het Europees kampioenschap. Als de scheidsrechtersbal nu wel goed is genomen. En Nederland de bal heeft in de 53ste minuut aan de rechterkant. Het gaat nu terug naar Geertruida en helemaal terug naar Vlekken. Geen lekkere tegenstander hè, voor Duitsland in die openingswedstrijd. Dit Schotland. Zeker niet als ze met zoveel zelfbewustzijn spelen als ze vanavond doen in Nederland. Weliswaar 1-0 achter, maar we hebben het al een aantal keer gezegd vanavond. Schotten doen zeker niet onder voor Nederland. Sterker nog, als je kijkt naar het veldspel, dan denk ik eigenlijk dat Schotland de betere ploeg is. Ondanks het feit dat Nederland leidt door die treffer kort voor rust van Tidjane Reinders. Dat was een hele mooie, die uithaal van een meter of 25. Heel zuiver en ontzettend hard. Vlekken, oh, Vlekken levert in en daar. Ja. De Schotten met de volgende kans, weer Gilmer. Ja, dit kennen we nog van die wedstrijd tegen Ierland. Op het voormalig Lansdowne Road. Toen hij bij het uitverdedigen ook wat overmoedig werd. En een medespeler in de dekking aanspeelde. En dat leidt nu tot een grote kans. Maar die gaat naast. We gaan richting het nieuws. Van inmiddels 10 uur. Terwijl de stand hier in Amsterdam 1-0 is nog altijd in het voordeel van Nederland. Dat eruit probeert te komen. Maar dat lukt niet. Christy aan de bal. 1-0. Wat het oplevert, hoort u zo dadelijk na het nieuws. NOS Journaal met Anet Schut. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De Russische Veiligheidsdienst meldt dat 40 mensen zijn omgekomen bij de aanslag op een concertzaal in Moskou. Er zijn meer dan 100 gewonden. Het is nog onduidelijk wie de mannen zijn die in Moskou wild om zich heen schoten. Ook lieten ze explosieven ontploffen. Er woedt een grote brand in de concerthal. De aanval gebeurde toen concertgangers zich verzamelden voor een optreden van een rockband. Volgens Russische media is een deel van de concertgangers geëvacueerd. En ook rondom de concertzaal wordt flink gecontroleerd, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, het gebied rond het complex is afgegrendeld. En ook worden alle uitgangen van de metro in de buurt gecontroleerd. Mensen worden gecontroleerd, bagage wordt gecontroleerd. En ook op diverse uitvalswegen van Moskou horen we dat er ook nu controles plaatsvinden. Eerder deze maand waarschuwde de Amerikaanse ambassade in Moskou voor de dreiging van aanslagen. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanval zit. De Britse prinses Kate heeft kanker. Dat maakte ze vanavond bekend in een videoboodschap. Ze zegt het al een tijdje te weten, maar dat ze het nieuws eerst met haar gezin wilde verwerken. Prinses Catherine is 42. Het is niet duidelijk wat voor soort kanker ze heeft. Bij een steekpartij in Ter Apel is vanavond een persoon zwaar gewond geraakt. Volgens RTV Noord was de steekpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Maar de politie kan dat nog niet bevestigen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Een huisarts uit het Limburgse Brunsum is in hoger beroep veroordeeld tot 7 jaar cel vanwege het verkrachten van meerdere patiënten. De man van 55 mag daarnaast ook 14 jaar niet als huisarts werken, oordeelde het Hof. Misbruik vond plaats tussen 2016 en 2019, vaak bij oudere patiënten, zowel in de praktijk als bij huisbezoeken. Het weer, er trekt een groot gebied met motregen over het land. Vannacht vooral aan de kust wat regen, het koelt af naar een graad of 5. Morgen veel buien met lokaal hagel en onweer. Tussen die buien door kan de zon schijnen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Langs de lijn en omstreken. Razendsnel terug naar Amsterdam. Naar Jeroen Elshoff en Jeroen Guter voor het vervolg van de tweede helft van Nederland-Schotland. We zagen bijna de 2-0 bij een schot van Cody Gakpo. Maar de bal kon onder de lat vandaan worden gehaald door doelman Gunn. Nu de schotten in de aanval met daar de paas richting Robertson. Robertson kan doorlopen richting Vlekken. Heeft alleen Ake bij zich. Maar Ake maakt zich breed en krijgt dan op het juiste moment steun van Tidjane Reinders. Anders was dit de gouden kans voor de schotten geweest op de gelijkmaker. Blijft voorlopig 1-0. We zitten in de 12e minuut naar rust. Ja, hij is het zat, Koeman. Want ik zie Sipke Hulshof van de bank lopen. En die gaat richting de wisselspelers. Er zijn een aantal aan het warmlopen. Denzel Dumfries, Daley, Blind, Donjan Malen. Zie ik Joey Veerman. En ik denk ook nog Wout Weghorst. We gaan richting het uur. Je mag 6 keer wisselen. En zo na het uur zo komen meestal wel de eerste wissels aan de orde. En dat wordt nu ook doorgegeven aan die zijkant wie zich nu echt serieus kan gaan prepareren om over een aantal minuten in het elftal te gaan komen. Een elftal dat nog altijd stroef draait. Al creëert het wel meer dan in de eerste helft. Nederland op een 1-0 voorsprong. Nu met Geertruida. Geertruida wacht en wandelt met de bal. Er is niemand die zich kort aanbiedt. Dus gaat het naar Van Dijk. Van Dijk, waar gaat hij naar? Toespelen. Die levert kort in bij Reinders. Reinders op Geertruida. Geertruida geeft hem weer mee aan Reinders. Diepgang is er bij Simons. Maar Nederland houdt het kort met Frimpong en Geertruida. Geertruida geeft het nog weer breed op Van Dijk. Van Dijk zoekt wel de lange bal op Gakpo. Dat is een goede paas de diepte in. Ik kan me de Nations League wedstrijden herinneren. En die eerste Nations League wedstrijd tegen de Kroaten. Toen speelde Nederland een heel aardige eerste helft. Zakte het helemaal weg naar rust. Toen wisselde Nederland de diepe pases heel erg af met het korte combinatiespel achterin. En die diepe pases die hebben we eigenlijk nauwelijks in deze wedstrijd nog gezien. Nu Frimpong aan de rechterkant. Frimpong met een voorzet. En Simons met een nieuwe kans voor Nederland uit de draai geschoten. Maar een meter naast en de eerste spelers die gaan komen zijn Joey Veerman zometeen en Denzel Dumfries. Ja, wat je toch ook heel erg mist in een wedstrijd als deze is natuurlijk Frenkie de Jong. Zijn inbreng. Ja. Want ja, die speel je aan op het middenveld en die loopt dan gewoon twee spelers voorbij. En dan ontstaan er altijd wel gaten op het veld. Het ontbreekt een ene malen in het spel van Nederland vandaag. En de Schotten die kunnen dat steeds eigenlijk soeverein en eenvoudig oplossen. Maar met Frenkie de Jong erbij heb je natuurlijk wel een ander beeld. En heb je voldoende kwaliteit om het uit te spelen. Deze spelers die vandaag op het veld staan, die hebben daar beduidend meer problemen mee. Maar wie weet kunnen Dumfries, waarschijnlijk als vervanger van Frimpong, en Veerman, waarschijnlijk als vervanger van Mats Wiever, iets aan gaan veranderen. Dat staat op til. Voorlopig nog dezelfde elf als McTominay de bal heeft. Eerst Simons uitspeelt. Daarna Wiever probeert voorbij te gaan. Maar de bal uiteindelijk inlevert. Simons, man. Dan weer een paas van Simons die zo in de voeten van een tegenstander eindigt. Ja, het is echt bedroevend wat Xavi Simons vanavond laat zien. Hij overtuigt niet. Dit was toch echt een goede kans voor hem om bovenaan de pickorder te komen. Als rechtervleugelaanvaller. Maar dat is hem zeker niet gelukt. En dan zijn er natuurlijk altijd concurrenten die op het vinkentouw zitten. En er staat er eentje langs de zijlijn, Doniel Malen. Die krijgt zo dadelijk misschien nog wat speeltijd en gelegenheid om te laten zien wat hij allemaal in huis heeft. Dat heeft Koeman al kunnen zien. Die dubbele ontmoeting tussen PSV en Borussia Dortmund. Maar hij wil natuurlijk ook in het Nederlands elftal zien als Schotland heel rustig opbouwt. En Nederland opnieuw geen enkele vat krijgt op het positiespel van de tegenstander. U had de naam nog te goed van de meest opvallende persoon buiten de lijnen. Namelijk de dode spelmomentcoach van de Schotten en van Aston Villa. Google hem. Austin McPhee heet hij. En dan kunt u lezen wat hij allemaal voor geweldig werk doet. Bij al die dode spelmomenten. Bij Villa en bij de Schotse ploeg. Maar ook wat voor opvallende verschijning het is. Hij is al een paar keer voorbij gekomen vanavond bij deze wedstrijd. Want hij staat te huppelen en te stuiteren aan de zijkant bij elke hoekschop. Tegen en mee voor de Schotten. En ook bij inworpen is hij daar. We kunnen dat rustig even melden. Omdat Nederland de bal in het bezit heeft. En die kalm achteruit speelt. Nu ook Ake die aan het lokken is. Probeert de Schotten uit de tent te lokken. En dat lukt aardig. Vlekken speelt nu wel goed in. Wiever staat hier op het punt om gewisseld te worden. Dat is maar goed ook. Want hier komt de goal van de Schotten. Nee! Een enorme blunder van Wiever. Maar Shankland schiet hem op de bovenkant van de lat. En dat lijkt me nu toch einde verhaal voor Mats Wiever. Die totaal niet lijkt op de Wiever van Feyenoord. In het shirt van het Nederlands elftal. Van Gaal zei wel eens, ja, het shirt van Oranje is een ander shirt dan het shirt van je club. En daar heeft Mats Wiever zo nu en dan toch ook wel last van. En vanavond ook, Jeroen. Want jij ziet hem nog veel meer dan ik. Bij Feyenoord is hij gewoon heel goed de laatste maanden. Het is een andere speler. Maar dit is gewoon een andere Mats Wiever. Hij wordt onmiddellijk naar de kant gehaald voor Joey Veerman. En ook Denzel Dumfries gaat komen voor een ander die niet al te veel indruk heeft kunnen maken. Frimpong, daar kan je dat nog bij zeggen. Die speelt in een ander systeem dan bij zijn club. Die had hij meer moeten verdedigen dan aanvallen. En nu is het aan Denzel Dumfries, die trouwens bij zijn club ook speelt in een systeem met vijf verdedigers bij Inter. Nou, wat kan Joey Veerman? Kijk, soms moet je ook je kans pakken op het moment dat een ander hem laat liggen. En dat geldt misschien ook over Joey Veerman. Nederland komt nu naar voren. Met Simons aan de rechterkant komt Dumfries daar voor het eerst. Ja, Dumfries misschien een voorzet of even inhouden. Reinders en weer terug naar Dumfries. En die speelt weer naar Reinders. Reinders naar Simons. Simons zijn plek daar weer in de as heeft ingenomen. Hebben we eigenlijk iets vernomen van Georgina Wijnaldum in deze tweede helft? Het antwoord is nee. Hij doet natuurlijk nog wel mee. Loopt rond, maar komt eigenlijk totaal niet in het stuk voor. Oké, Rob Veerman komt onmiddellijk de bal halen. Het is wel echt een wedstrijd voor Joey Veerman. Want hij heeft wel die splijtende paas, het vermogen om spelers weg te steken. Dat ontbrak vandaag ten ene male op het middenveld van het Nederlands elftal. Van Dijk, bal aan de voet. Nog op de eigen helft. Een metertje van de middenlijn. Even naar Dumfries. Dumfries terug naar Vlekken. Natuurlijk met nieuwe spelers altijd weer eventjes plooien. Maar even neerzetten. Even kijken hoe iedereen gaat staan. Wat dat betekent. In ieder geval betekent het dat die positie aan de linkerkant van het centrum van het middenveld nu is ingenomen door Veerman. En Reinders is op de plek terechtgekomen van Wiever. Dus de rechter centrale middenvelder. Nu heeft hij McTominay als directe tegenstander. Als Vlekken opbouwt, Ake aanspeelt. En Ake de bal via McGinn over de zijlijn speelt. Krijgen we een ingooi voor Oranje. Metertje of 10 over de middenlijn. Dus op de helft van de schotten. Bij de stand van 1-0. Ja, ik ben ook benieuwd hoor, naar Joey Veerman. Die natuurlijk veel balnauwkeuriger is. Dat is waar zijn kwaliteit ligt. Even los van zijn creativiteit dan... De spelers die tot nu toe op die plek hebben gestaan en veel hebben ingeleverd vanavond. Met Wiever dus vooral als Nederland combineert. En Wijnaldum die jaagt. Het is Geertruida die opvangt, maar dat niet goed doet. Want hij had hem veel beter kunnen klaarleggen voor Veerman. Nu is het Schotland dat overneemt en dat doet via McGinn. McGinn dribbelt naar binnen en geeft hem aan Robertson. Wat gaan we nog meer zien zometeen? Dat is mooi. Weghorst loopt warm. En als Weghorst warm loopt, dan loopt hij altijd de hele tijd, zeg maar... Half in het veld. Net een stukje meer richting de bank. En dan kijkt hij iedere keer als hij in de buurt komt van de bank ook naar de coach van roep je hem al. Dus die is zo heerlijk gretig. Zo'n hond die zit te wachten tot er een tak wordt gegooid. Fantastisch om te zien hoe hij dat beleeft. Niet gemaakt voor de bank. Laten we daar maar op houden. Wout Weghorst. Maar zal zeker nu Memphis terug is daar toch wellicht wat meer genoegen mee moeten nemen. Daar is een overtreding van Reinders gemaakt. Op de Schotse veldhelft. De Schotten gaan trouwens ook zometeen wisselen. Ja, het grote wisselfeest gaat nu natuurlijk beginnen. Moet ook voorzichtig worden omgegaan met de spelers die zoveel belast zijn. En nu richting het einde van het seizoen gaan. Maar een aantal nog hele belangrijke wedstrijden te gaan. Hebben we natuurlijk ook bijvoorbeeld in de Champions League. En dus voorzichtig. Er is geen club die op dit moment een speler geblesseerd terug wil hebben. Als de prijzen straks worden verdeeld. Vlekken geeft hem aan Dumfries en Dumfries geeft hem aan Geertruida kijkt om zich heen. Daar komt Veerman aan. Speelt hem in de voeten van Veerman. Veerman even terug naar Vlekken. Dan ligt de linkerkant open. Vlekken heeft dat gezien. Prima paas op Ake. Halverwege de eigen helft. Speelt in op Wijnaldum. Hé, daar is hij dan eventjes. Gini Wijnaldum. Tegenwoordig in de Saoedische competitie. Probeert hier een plek in de EK-selectie bijeen te spelen. Maar... Het is nog niet echt de Wijnaldum die we kennen van zeg maar zijn Liverpool-periode. Nederland was de bal kwijt, maar heeft hem weer terug. Gakpo naar Reinders. Reinders, tikkie terug naar Dumfries. En dan staat alles weer stil bij Oranje. En eigenlijk ook nog op een kluitje. De flanken niet echt bezet. Simons biedt zich nu aan. Dat is wel Nou ja zeg. Speelt de bal gewoon 2-3 meter achter Gakpo langs. Ja, wanneer is het moment gekomen om Donjan Malen in te brengen? En... Xavi Simons uit zijn lijden te verlossen. Want dat begint het langzaam maar zeker wel te worden. We zitten in de 67e minuut. We zitten dus op driekwart van de wedstrijd als Schotland maar weer eens aanzet. Schotten kijken aan tegen een 1-0 achterstand. Maar dat hebben ze toch ook al voor een deel aan zichzelf te wijten. Want wat de kansen hebben ze al gekregen. Met name die van Shankland. Een minuut of vijf geleden was zo groot. De kans die net voor de wissel van Mats Wiever werd ingeleid door Mats Wiever. Schoot hem op de lat nadat in de eerste helft de lat al werd geraakt door Christie. Maar ja, als de Schotten niet scoren en je doet dat zelf wel, dan ga je af op de overwinning. Zo simpel is het dan ook alweer. Ik ben sowieso, wat de uitslag ook wordt vanavond, nu al nieuwsgierig naar de reacties van de bondscoach. Want ja, die steekt meestal nog niet onder stoelen of banken wat hij vindt van spelers die niet het niveau halen vanavond. En er zijn er nogal wat van. En ik denk dat hij toch wel even zal benadrukken dat er een aantal gewoon voor hun plek moeten knokken. En dat je er maar 23 mag meenemen. En dat er nog afvallers zijn. En dat er echt nog wel wat te kiezen valt. Want dat hele spel is natuurlijk op de wagen. En Koeman weet dat meestal als geen ander te benutten om mensen te motiveren. Om duidelijk te maken dat het niet is zoals hij had willen zien. Er zijn heel wat wissels. Shankland gaat eruit voor Jay Adams van Southampton. Dan gaat Tierney eruit en komt Ferguson. En dan krijgen we nog Suter zometeen van... Mag jij zometeen uitspreken, die club waar hij van is? Glasgow Rangers bedoel je? Ja, en dan gaat voor hem naar de kant nummer 14, Billy Gilmore. Dus drie wissels. Dan hebben de Schotten er nog drie over. Het is wel lekker dat ze er gewoon drie wisselen in dit wisselmoment. Dan weten we dat er straks hopelijk nog eentje komt en dat er dan de andere drie eruit gaan. En Nederland kijkt en Nederland wacht. Daley Blind gaat denk ik zo meteen komen. Of geeft hij aan dat hij wat last heeft van zijn lease? Dat zou ook kunnen tijdens de warm-up. Want er wordt veel gecommuniceerd, veel gepraat en veel gesproken met elkaar. Dat valt me op tussen de wisselspelers en tussen de bank van Nederland. En dus wachten we en komt er wel een diepe bal. Reinders, ja, die legt hem klaar. En dat is een vrije trap. Tenzij hij voordeel geeft, dat kan hij niet geven. Daar moet hij nu mee stoppen, dat is geen voordeel. En dan komt nu die vrije trap. Die ligt op 17 meter. Bijna recht voor het doel. En dan mag nu het gesprek gaan beginnen. Wie gaat hem nemen? Wordt dat dan na zijn terugkeer gewoon Memphis? Of zegt Memphis, nou Reinders, jij kan het bijvoorbeeld ook wel. Ik ben benieuwd. Ik denk een spelletje steenpapier schaar. Dat zou nog wat uitsluitsel kunnen brengen. Echt professionals die bezig zijn met hun vak. Dus ik zou zeggen... een gesprek, denk jij? Ja. Oké. Nou, de bal wordt neergelegd. Maar er is de ene baas meestal. Hè? Die de baas is inderdaad. En die heeft nummer 10. En die speelt tegenwoordig in Spanje. En die heeft... De naam Memphis Depay. En de bal ligt natuurlijk heel prettig voor Depay. Die voorlopig nog op 44 doelpunten staat. In zijn 89ste interland. En hij heeft natuurlijk dat persoonlijke doel. Hè? Het doelpuntrecord van Robin van Persie. 50 stuks. Kan nu een doelpuntje dichterbij komen. Was al dichtbij een treffer. Maar toen stond Angus Gundy in de weg. Kan hem met het rechterbeen neerleggen waar hij wil. Over de muur? Nee, niet. Komt in de muur de bal. En dan een overtreding van Dumfries. En dan is de kans verkeken voor Memphis Depay om toe te slaan vanuit deze situatie. En blijft het dus 1-0. De bal krijgt net niet genoeg hoogte. Er gaan er een paar van Schotland de lucht in onder wie Poortjes. En die kopt dan uiteindelijk die inzet van Depay weg. Nu de opbouw van de Schotten. Dit is goed gevoetbald door Ryan Christie. Die een uitstekende wedstrijd speelt. Dan het spel verlegt helemaal naar de rechterkant. Patterson is eerder bij de bal. Dan AK. Goed meegegeven aan McGinn. McGinn, lichaam goed gebruikt. McGinn op zoek naar de verre hoek. Ja, wat laat AK zich daar ook weer kinderlijk eenvoudig wegzetten. McGinn schudt het hoofd zo van... Jongen. Hoe is het mogelijk dat deze niet tussen de palen gaat? En ik sluit me daarbij aan. Want als je de traptechniek hebt van John McGinn... Dan had dit beter uitgevoerd moeten worden. Het gek is dat Nederland hier, zoals het er naar uitziet, vooralsnog, al is het verschil klein, misschien wel gewoon gaat winnen van Schotland. Maar dan vragen we toch af welke bondscoach het meest tevreden naar huis gaat. Dat lijkt me duidelijk. Dat is de verliezer. Dat zou zomaar die coach van die Schotten kunnen zijn, Steve Clark. Want wat heeft Schotland veel kansen gehad. Maar het staat wel gewoon met 1-0 achter nu de goal van Reinders. In de eerste helft, mooi schot van afstand, het absolute hoogtepunt van het Nederlands elftal. Want verder waren er niet zoveel. Nu Veerman. Veerman, dat is een splijtende paas, maar net te laag. Daar ging Simons er vandoor. Maar die krijgt hem dus niet. Komt al snel een volgend wisselmoment aan trouwens bij de Schotten. Want daar staan er alweer twee nieuwe klaar. Zover is Nederland nog niet. Dat zal dan denk ik zo rond de 75ste minuut gaan gebeuren. Als de bal wordt teruggespeeld naar de doelman van de Schotten. En die heeft een hele lastige opening in huis. Daar kan Gakpo tussen zitten. Doet dat ook. Dan moet Wijnaldum zijn lichaam gebruiken om aan de bal te komen. Dat lukt. Voordeel wordt er dan gegeven. Daar heeft Reinders hem meegegeven aan Veerman. Veerman aan Gakpo. Wie staat er voor het doel? Wijnaldum en Memphis. Gakpo, daar Wijnaldum. Nou. En hij scoort. Ja, zeg. Ja, hij is redelijk onzichtbaar in de tweede helft. Maar hij scoort wel. En zo pakt hij toch zijn moment. En staat het gewoon 2-0 voor Nederland in de 72ste minuut. Maar gezien het spelbeeld is dat helemaal niet gewoon. Maar Nederland is effectiever en heeft dan toch gewoon Gini Wijnaldum. Die zijn 28ste goal maakt in zijn 91ste interland. Mooie voorzet van Gakpo en hij staat vrij. Helemaal vrij en hij komt hem in de hoek. En hij komt hem goed in de hoek. En zo staat Nederland op 2-0 en laat hij toch zien... Ja. Dat hij enige waarde heeft. Nou ja, dat is in Nederland zeker. Je ziet hem eigenlijk de hele wedstrijd nauwelijks. Maar hier heeft hij, en hij komt hem natuurlijk goed in, gericht buiten bereik van de keeper. Maar het gaat om de timing. Het gaat om het moment waarop je besluit om op een bepaalde positie terecht te komen. In de hoop, misschien wel de wetenschap, dat daar de bal uiteindelijk ook gaat eindigen. Gekeken naar buitenspel overigens. Ik had niet de indruk dat het buitenspel was. Maar goed, de wissels die komen nu. Maar Wijnaldum heeft dus dat vermogen. Dat zagen we in de eerste helft al een keer. Toen leidde het bijna tot een kans. En nu leidt het dus tot, nou laten we zeggen, bijna een goal. Als de videoscheidsrechter goedkeuring verleent. Maar ik zie verder geen activiteit. De bal ligt op de middenstip. En volgens mij is het gewoon goedgekeurd. Dus doet Wijnaldum wel. Ja, uiteindelijk ook waar hij voor terug is gekomen. Naar Nederlands elftal. Namelijk op zo'n moment van waarde zijn. En uiteindelijk ook beslissend en bepalend in de uitkomst van de wedstrijd. 2-0 staat het met nog 17 minuten te spelen. Schotten hebben dus gewisseld. Onder meer Ralston en Armstrong in de ploeg gekomen. En Weghorst krijgt nu wat uitleg van keeperstrainer Patrick Lodewijks. Die zich altijd belast met de dode spelmomenten bij het Nederlands elftal. Doet hij iets rustiger dan zijn collega. Die doet dat heel wel overwogen. Lodewijks die tegenwoordig een boksklasje heeft bij het Nederlands elftal voor de training. Oh. Zijn er wat mensen uit de staf van het Nederlands elftal die onder leiding van Patrick Lodewijks lekker gaan Gert-Jan gaan van Beek zijn hart stil van gaan dat kloppen, denk ik wel. Ik denk dat Gert-Jan misschien nu wel oren heeft naar een functie bij Oranje. Maar dat daar kan Suze zo meteen nog even ik vragen. Ik denk dat er heel weinig spelers zijn die, die op dat moment in de ring zouden stappen. Die durven niet. Hoewel Lodewijks lijkt me ook geen fijne tegenstander. Nou, genoeg gelachen. Malen en Weghorst staan klaar zo meteen om te komen aan Nederlandse kant. Als er dus inderdaad rustig gewisseld wordt bij die 2-0 voorsprong. Ja, als je gewoon naar de stand kijkt of de krant morgen openslaat, dan vind je het de normaalste zaak van de wereld. Hier is Simons. Die bal hobbelt voorlangs, maar dat is het gezien de eerste helft zeker niet geweest. Xavi Simons kan lachen, maar moet nog altijd wachten in zijn 12e interland. Dat is dit. Op zijn eerste goal in het Nederlands elftal. Die gaat ooit komen. Maar ik denk dat hij best graag hem nog voor het Europees kampioenschap zal gaan maken. Er zijn nog 3 kansen toe. Ervan uitgaan dat hij alles speelt. Duitsland. En dan gaat Nederland in juni nog 2 keer oefenen tegen Canada. Vergis u niet. Dat is best een hele leuke ploeg. En IJsland. Dat is weer een hele andere ploeg. Maar wel een hele taaie. Als Nederland ziet dat de bal in de bezit is van de Schotten. Van Dijk dekt door. Nederland heeft hem te pakken. En dan kan Geertruida hem geven aan Veerman. En Veerman is even kalm en gaat loeren op een opening. Maar vindt hij niet. Nee, hij speelt hem naar de linkerkant. Naar Ake. Ake met een tegenstander voor zich. McGinn, die nu wat meer aan de rechterkant terecht is gekomen. Na al die wisselingen bij Schotland. Simons terug naar Dumfries. Dumfries goed ingespeeld op Depay. Depay met een goede beweging. Naar Simons. Simons terug richting Depay. Die wil de snelheid maken. Wordt neergelegd. Wil een vrije trap. Maar de scheidsrechter wil daar niet aan. Nu ben ik geneigd om Erik Lambrechts te volgen. Want die heb ik eigenlijk nog niet één keer op een verkeerde beslissing kunnen betrappen. Prima scheidsrechter uit België. Die laat doorspelen. Waardoor Schotland nog altijd aan de bal is. Halverwege de helft van Nederland. Daar kan rustig worden gelopen over de breedte. Dit is wel een interessant paasje op McGinn. McGinn aan de rechterkant. Moet de voorzet gaan komen. Die komt ook van Ralston en de kopbal. Nou. Hoe kan McTominay daar zo vrij staan? Ineens de gevaarlijkste speler van Schotland zo'n beetje. Scott McTominay. Perfect bereikt. Komt net iets te veel onder de bal. Klein duwtje nog van Geertruida. Dan komt hij naast. Maar weer een open kans uit open spel van de Schotten. Ja, dit moet Nederland zichzelf wel aantrekken. Hoor. Hier is de wissel. Depay naar de kant. En Weghorst voor hem in de plaats. Spits voor de spits. En ook een 1-op-1 wissel. Simons eruit en Malen erin als rechtsbuiten. Wat extra snelheid, wat extra power, wat extra turbo. Want dat is Daniel Malen natuurlijk ten voet uit. Een turbo, een Porsche Carrera zo aan de rechterkant. Dat, zo heb ik je de laatste dagen nog niet off the record. Terwijl ik altijd de opstellingen en de prestaties doen over hem horen zeggen natuurlijk. Hè? Een Porsche. Ferrari. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dat hij in topvorm is. Daniel Malen. En nu mag hij dat laten zien. Ja, hij zal toch ook hebben gezien dat het op die positie helemaal niet zo fantastisch ging in de 77 minuten hiervoor. Dus wat kan Daniel Malen die het bij Dortmund zo goed doet. En die echt, zo schreef Kieker nog maar eens vandaag, in de belangstelling staat van veel grote ploegen uit Europa. Dus benieuwd of er een nog grotere stap komt voor Donjan Malen in zijn carrière. Hij is 25 pas. Nog best jong natuurlijk. Ja. En toch heb je altijd het gevoel dat er meer in zit. Hè? Ja, maar misschien komt het er nu heel langzaam wel uit. We gaan het zien. Als Weghorst jaagt. Daar als gaat over alles eruit halen. Daar kunnen we niet over twijfelen. Wout Weghorst. Ja. Maar hij kan hier niet aan de bal komen. Nee. Schotten met Robertson aan de linkerkant. Pazel. Che Adams. Die nu in de punt van de aanval staat. Na het vertrek van Shankland. Die zijn kans liet liggen. Zijn grote kans. Bal op de lat geschoten. En dus mag Che Adams het nu laten zien. Het spelen van Southampton. Als ik het goed heb. Ja, inderdaad. Schotten nog altijd aan de linkerkant. Proberen de bal voor te zetten. Maar die gaat via Reinders over de zijlijn. Dus komt er een ingooi. En die bal vertrekt zo dadelijk uit de handen van Andy Robertson. Robertson gooit hem naar McTominay. Krijgt hem terug in de voeten. Speelt hem dan naar achter. Tierney. Tierney kijkt. Tierney draait in. Maar daar staat geen ploeggenoot. Bal kan worden opgevangen door Vlekken. Vlekken gooit hem in de voeten van Gakpo, maar die levert onmiddellijk in. Dus daar zijn de schotten weer met een voorzet van Robertson. Bal gekraakt, valt nog voor de voeten van Adams. Houdt de bal binnen. Niet al te nauwkeurige voorzet, maar weer krijgt Nederland de bal niet weg. Ja, vroeg of laat ga je toch een keer de prijs betalen natuurlijk. Dat kan bij een voorsprong van 2-0, maar dat wil je natuurlijk niet laten gebeuren. Voorzet Robertson. Eindigt in de handen van Vlekken. Zo blijft het 2-0 met nog 10 minuten te spelen in deze wedstrijd tussen Nederland en Schotland. Wat een ruimte voor Joey Veerman. Dat moet hij er ook voelen. Hier ligt echt het veld helemaal open bijna voor Nederland. Malen hard over de grond. Nee, niet hard genoeg richting Gakpo. Maar die bal komt dus niet aan. Nog een mooi feitje krijgen we door hier van de collega's van Opta. Jorginho Wijnaldum maakte zijn 28e doelpunt. Deed dat trouwens met het hoofd. En komt daarmee op gelijke hoogte. En als je dan op gelijke hoogte komt met iemand en je doet het met de hoofd. Dan kan het bijna geen toeval zijn. Met Beb Bakhuis. Want die naam is toch eigenlijk ook altijd in je hoofd vereeuwigd. Vertel eens. Met een kopbal, toch? Ben je al zo oud? Nee, maar dat gaat van generatie op generatie. Ja, dat klopt. Dat is een van de legendarische, unieke foto's uit de Nederlandse sportgeschiedenis. De vallende kopbal van Beb Bakhuis. Die scoort tegen België in de derby de Lage Landen. Ik denk 1935 of zoiets, hè? Ja, we hebben het allemaal uit de overlevering. Maar Beb Bakhuis, ja, nog altijd een naam die klinkt als een klok. Daar komt Nederland. Goeie kaats van Weghorst. Paas uitstekend op Wijnaldum. Krijgt de bal onder controle. Naar de rechterkant, naar Malen. Nou, laat het maar zien aan Donjan Malen. Naar zijn linkerbeen. Maar dat schot dat eindigt op het lichaam van Poortjes. Nederland de bal snel terug. Nog altijd diep op de helft van de schotten. Nu naar de linkerkant, naar Gakpo. Gakpo zoekt ruimte voor het schot met rechts naast. Scheelt niet veel, maar dit is natuurlijk wel de specialiteit van het huis. Cody Gakpo, die zo'n verticale of zo'n horizontale loopactie maakt. Een beetje evenwijdig aan de rand van het 16 meter gebied. En dan wachten op het goede moment om uit te halen. Dat vindt hij ook. En dan scheelt het echt een centimeter of 20, 30. Anders was het 3-0 geworden. Wisselen. Weer Nederland. Met nummer 8 gaat nu ook Wijnaldum naar de kant. Klapt voor de mensen op de tribune. Ik hoor ook wat voorzichtig gefluit. Wow. Ja, een beetje toch hoor. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die uitspraken. Maar wij concentreren ons toch vooral op zijn doelpunt. Hij staat zijn plaats af aan Teun Koopmeiners. En daar staat ook Daley Blind langs de kant. Blind komt erin als vervanger van Gakpo. Weer een streepje erbij, hè? Gaan even naar 5 toch nog, hè? De laatste minuutjes van de wedstrijd. Naar 5 achterop. Ja. Want daar zien we nu ineens Geert Ruida. Van Dijk, Ake en dan Blind als wingback. Dumfries aan de andere kant. Malen naast, tenminste zo ziet het er nu even uit, naast Weghorst. En daarachter dan Veerman, Koopmeiners en Reinders. Dat is zoals Nederland het de laatste pakweg 8 minuten gaat doen. Ja, ik hoorde jou 5 zeggen. Ik dacht dat je bedoelde 105. Want dat is nu zijn 105e interland. En nog één erbij. Dat kan dinsdag al gebeuren tegen Duitsland. En dan komt hij op een gedeelde 5e plaats met Giovanni van Bronckhorst. op de eeuwige ranglijst van het Nederlands elftal. Daley Blind. Mooi. Ja, dat is nogal wat. Hoge bal van Vlekken richting Koopmeiners. Duel gewonnen door Weghorst van Henry. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. De bal is terug bij de Schotten, bij Henry. Henry speelt in op McTominay. De Schotten die voeren tempo toch nog een beetje op. Paas onderschept door Geertruida. Goed opgesteld, met de borst verwerkt. Speelt de bal naar Reinders. Die heeft niemand voor zich. Ja, dat krijg je dan. Die linkerflank is leeg. Balletje richting Koopmeiners. Koopmeiners sneller dan gedacht. Om de keeper heen. En dan kan die voorzet nog worden verwerkt door de Schotse verdediging. Er waren de 2-3 aan het loeren op het doelpunt. Maar de voorzet van Teun Koopmeiners, die dan al heeft afgerekend met de keeper, is laag. En kan op die manier worden weggegleden. Heel goed gedaan, goed gepositioneerd door een van die Schotse verdedigers. Wel een hoekschop nog voor Oranje vanaf de linkerkant. En die gaat genomen worden door Joey Veerman. En dat is natuurlijk een specialist. Een speler die de bal geweldig goed kan neerleggen. En dat gaat hij hopelijk ook doen. Er wordt een treintje gevormd waarbij Dumfries Van Dijk een beetje uit de wind houdt. Daar de loopbeweging in de goal. Ja, Wout Weghorst. Ja. Weer die karakteristieke manier van juichen met de klauwen naar voren. De Nederlandse leeuw, Wout Weghorst, staat... hoe lang staat hij in het veld? Ik ga het precies weer checken. 7 minuten, denk ik. En hij heeft zijn doelpunt al te pakken. 3-0 naar de hoekschop van Joey Veerman. En hij is er dolblij mee. Ja, dit is natuurlijk een rol die op zijn lijf is geschreven. Als invaller, als pinchhitter, als ontregelaar en ook als doelpunt te maken. Hij vindt daar de ruimte, komt van de grond en hoeft niet zo heel veel moeite te doen om die bal achter Angus Gunn te koppen. En zo wordt het een dikke overwinning voor Oranje. Wie had dat gedacht? En wat vertekent deze score toch eigenlijk? Maar ja, de koele, kille cijfers op het bord vertellen toch het verhaal dat echt telt. 3 voor Nederland en 0 voor Schotland. 6 minuten heeft hij er over gedaan om een kopbal te maken. Er is in het begin van zijn carrière, ook in het begin van zijn carrière bij het Nederlands elftal, best wel veel kritiek geweest op de kopkwaliteiten van Wout Weghorst. Hij heeft net zoals met alles daar ongelooflijk hard aan gewerkt de laatste jaren. Dat zagen we een tijd terug al wel terug in zijn spel en bij zijn goals. En ook deze kop die dus gewoon raakt tot grote irritatie van Austin McPhee, die speciaal is aangenomen voor de dode spelmomenten bij de Schotten. Niet die alleen de aanvallende dode spelmomenten. Ook de verdedigende dode spelmomenten. En die sprong zojuist bijna ook het veld in om achterweg Weghorst aan te rennen. Want dat is niet de bedoeling van dit soort momenten. 3-0 staat het in de 86e minuut. En zo hebben de mensen hier toch een hele leuke avond. En wij eigenlijk ook, want de tweede helft is Nederland een stuk beter. En een stuk gevaarlijker en een stuk effectiever dan voor rust. Maar er valt wel genoeg te bespreken met de bondscoach. En er mooie bal. Misschien nog wel wat aan Malen. Er loopt wel Malen. Oh! Het is 4-0. En het zijn de invallers die het doen. En ook Donjan Malen heeft niet veel tijd nodig om te scoren. Kwam er in met Weghorst. En heeft er dus 8 minuten zo'n beetje over gedaan om een goal te maken. Weghorst en Malen. Ja, het zijn spelers die op de deur kloppen bij de bondscoach om misschien wel meer dan alleen maar een reservebeurt. Malen tussen 2 man in. Hij doet het prachtig hoor. Hij neemt hem echt schitterend mee. Het is echt van voet naar voet. Het is helemaal niet makkelijk. Van rechts naar links naar rechts. En de tegenstander helpt ook nog een beetje mee. Verpest het mooie verhaal nog niet. Moeten we eigenlijk ook niet doen, want hij maakt het ook keurig af met de buitenkant. Donjan Malen heeft zijn 6e goal gemaakt. In het Nederlands elftal is het 29e in het land. En wordt bejubeld. En kijk die twee naast elkaar lachen. Weghorst en Malen, ja. 77 minuten op de bank gezeten. Scoren wel punten, hè? En scoren wel punten, inderdaad. Dat lijkt me wel. Toch nog ook eventjes de schijnwerper op de paas van Tijani Reinders. Want die was prachtig. Was loepzuiver. Precies de goede snelheid. Ziet de loopactie van Malen. En dan vertrekt die bal van de voet van Reinders. Ja, dan kan Malen doen wat hij uiteindelijk deed. En zo is het voor Reinders uiteindelijk toch ook natuurlijk een heel lucratieve wedstrijd. Hij breekt de wedstrijd open met dat schot. Dat betekende de 1-0. En nu staat hij in de basis van de 4-0. Een goal en een assist voor Tijani Reinders. Van wie wordt gedacht dat hij de vaste partner gaat worden op het middenveld van Frenkie de Jong. Als de Jong eenmaal terug is. Daar heb ik wel een heel duur goed flesje op te zetten, hoor. Ja, ik drink geen wijn meer, dus... Ik zei niet dat het wijn was. Oh, wat dan? Nou ja, wat jij wil. Kan ook limonade zijn. Dat is alleen niet zo duur. Spatje rood. Nou ja, goed. Ik ben het helemaal met je eens overigens. Want Reinders lijkt me voorbestemd om die plek te gaan innemen. Omdat hij ook zo zelfbewust is, zo zelfverzekerd. Daar komt Nederland weer. Nederland de bal met de overname. Met Koopmeiners aan de rechterkant met de voorzet die niet goed is. Bal blijft nog even liggen. Dreigde daar in de loop van Malen terecht te komen. De Schotten nu met problemen met het uitverdedigen. Ja, die lopen dan ineens tegen 4 tegengoals aan, zeg. Die hadden toch de hele wedstrijd onder controle. 4-0 staat er op het scorebord. We zien het bedremmelde gezicht van Steve Clark. Hij is nu niet meer de meeste medecoach. Nee. En dat is natuurlijk toch ook iets wat hem al bezig hield in aanloop naar deze wedstrijd. Veel tegengoals. 14 in de voorgaande 5. Nou, 18 in 6 wedstrijden. Dat zijn er veel te veel. Dat zijn er gemiddeld 3 per wedstrijd. En over dat gemiddelde is Nederland dus al heen met 4 hele treffers. Reinders, Wijnaldum, Weghorst en Malen. Ake heeft de bal. We gaan naar de 90ste minuut. 4-0. Dat had ik toch na een minuut of 60 niet gedacht. Dat we hier nog op uit zouden komen. Maar uiteindelijk heeft Nederland dat goed voor elkaar met die invallers. En is het, zoals gezegd, voor de mensen hier een hele mooie avond. Dinsdag wordt het ook een hele mooie avond, een gedenkwaardige avond. Want dan gaat Nederland naar Frankfurt om te spelen tegen Duitsland. Waar ook Frans Beckenbauer en Andy Bremen zullen worden herdacht. Er komen een hoop mooie namen uit het verleden ook voor op die wedstrijd af. En bovendien is het natuurlijk een klassieker Duitsland-Nederland. Die we overigens na het EK sowieso ook weer gaan zien. Want Nederland en Duitsland zitten bij elkaar in de pool. Van de nieuwe Nations League. En die gaat gespeeld worden direct na het Europees kampioenschap. In september zijn we daar alweer bij aanbeland. Het volgt elkaar snel op. De duels van Oranje in deze jaargang. Door dat Europees kampioenschap. En dus doen ze nu rustig aan. 90ste minuut. Er zal een minuut of 3 bij gaan komen. Dat gebeurt ook gewoon bij oefenwedstrijden. Als Geertruida de bal heeft. En hem geeft aan de man van de eerste goal. Reinders. En die geeft hem aan de uitblinker van het laatste toernooi bij Nederland, Dumfries. Ja, en dan kijken de tegenstanders van Oranje vanavond op teletext. Oostenrijk, Duitsland en ook in Polen en Wales zal er wel even gekeken worden. Dan staat daar gewoon Nederland. 5! Oh, nee, net niet. Net niet, want die inzet van Malen gaat net over de lat. Buitenspel ook helaas. Maar het was ook nog buitenspel. Maar dat deed hij wel met heel veel gevoel. Nou, dat scheelt heel weinig. Maar zijn schouder hing toch echt wel buitenspel. Maar wat ik bedoel te zeggen is, dan staat er toch gewoon 4-0. En dan zet je er gewoon een heel imponerende score zet je neer tegen een goede ploeg, hoor. Want die Schotten, we hebben het eerder gezegd. Die wonnen van Spanje in de poolfase. Die speelden gelijk. En die wonnen van Noorwegen. Dat zijn resultaten waar je mee thuis kunt komen. Ze kwalificeerden zich voor het EK. Speelden ook een goede wedstrijd vanavond. Maar de bottom line is dat Nederland met ruim verschil gaat winnen. We zitten inmiddels in die extra tijd. Er is al een minuut van verstreken. Als de bal in de voeten ligt van doelman Gunn. Reinders is met zijn 25 jaar de jongste speler. Met een doelpunt en een assist voor Oranje in één duel sinds Steven Bergwijn in 2021. Die was toen 24. Dat zijn toch mooie cijfers voor Reinders. Ik zie het gezicht van collega Guter. Ja, ik snap wel wat je zegt. Maar we proberen er ook wat van te maken in die extra tijd, Jeroen. Als de bal gewoon achterin rondgaat. Volgens mij is het een uitstekend leuke avond geweest. Maar dit zijn nou net die feitjes waarvan ik zeg, ja, je kunt ook wel een beetje doorslaan. Ook wij moeten nog even de weer in de afloop, zoals u hoort. We zien dat Ake de bal heeft. Die gaat hem geven aan Geertruida. Of geeft hij hem kort aan Veerman. Hij geeft hem aan Veerman. En Veerman geeft hem aan Ake. Ake naar Geertruida. Zo kunnen we de extra tijd ook volmaken. Gewoon zeggen waar de bal naartoe gaat. Waarom ook niet vlekken. Tenzij jij nog een leuk feitje heeft die wel belangrijk is. Ake heeft hem. En... Dan kijken we naar de klok. Dan zien we dat we zijn aanbeland

Prinses Catherine is 42. Het is niet duidelijk wat voor soort kanker ze heeft. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Telecombinatie, ook voor ondernemers. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Langs de lijn en omstreken. Welkom terug. Nog een kwartiertje sport met onder andere de analyse van Gert-Jan Verbeek en interviews van het Nederlands elftal. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De voetbalsters uit de Eredivisie roepen in een gezamenlijk statement de KNVB, clubs en de sponsoren op om iets te doen aan de slechte betaling van speelsters in Nederland. De meerderheid wordt niet betaald en krijgt hooguit een onkostenvergoeding. De Zwitserse alpineskiers Lara Gut-Berami en Marco Odermatt hebben de eindzegen gepakt in de wereldbeker op de Super G. Gut-Berami had genoeg aan een 7e plaats, maar won de discipline. Odermatt werd 5e, maar had al een dusdanige voorsprong opgebouwd dat de eindzegen niet meer in gevaar kwam. Judoka Tornike Chakadua heeft op het Grand Slam toernooi van Georgië brons gepakt in de klasse tot 60 kilo. Dat is een 5e medaille in totaal op een Grand Slam toernooi. Bij de vrouwen ging het een stuk minder. Zij wist in totaal maar 1 wedstrijd te winnen. Mathieu van der Poel heeft voor het eerst in zijn carrière de E3 Saxo Classic gewonnen. Ruim 44 kilometer voor het eind reed hij weg van de concurrentie, mede door een valpartij van zijn grote concurrent Wout van Aert. Van den Poel daarachter die in het gootje naar voren stormt. Oh! Partij van Aert, verdikke toch, verdomme toch. Sorry, ik mag niet vloeken, maar ik doe het toch. Het was de eerste keer dat Van Aert en Van der Poel tegenover elkaar stonden dit seizoen. Zondag rijden ze beide in de klassieker Gent-Wevelgem. Meer wielernieuws, want de Franse Axel Laurens die heeft de 5e etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De wereldkampioen bij de belofte bleef de Nederlander Marijn van den Berg een paar centimeter voor. En dat was het sportnieuws. Gaan we nog dan even hebben kijken. We normaal een tuentje, maar dat kwam even niet. Daar is hij. Ja, daar zat ik even op te wachten. Dankjewel. We gaan het hebben over het Nederlands elftal. Oranje 4-0 won het Nederlands elftal tegen Schotland. En een kritische Oranje aanvoerder Virgil van Dijk stond zojuist bij onze verslaggever Jeroen Stekelenburg na de zege op Schotland. Ja, als je naar de wedstrijd kijkt, is het niet echt een 4-0, als je eerlijk bent. Maar goed, we winnen wel. We houden de 0, dat is het allerbelangrijkste. Maar ik denk dat het vandaag een stroeve pot was, vooral in balbezit. Ik weet niet precies waar het aan lag, maar ja, dat moet beter. En met fases dan komt dat wel en dan is het al beter. Maar het was wel stroef. En daardoor ja, kom je ook in omschakelmomenten waar hun gevaarlijk kunnen worden. En dat gebeurde een paar keer. En uiteindelijk zijn er genoeg dingen die we moeten verbeteren. En zullen moeten we beter als ze iets kunnen betekenen op het EK. Zei al, ik weet niet precies waar het aan lag. Dat wilde ik je toch aan vragen. Hoe komt dat, dat het zo stroef ging? Sorry? Dat wilde ik je toch eigenlijk gaan vragen. Hoe het nou komt dat het zo stroef gaat? Ja, misschien te gehaast. We zetten natuurlijk wel met veel... risico druk. Maar goed, we hebben kwaliteit genoeg om daar onderuit te kunnen spelen. Maar het was slordig met fases, waardoor we natuurlijk gevaarlijk kunnen worden. En dat gebeurde. Ziet het er ook zo futloos uit gelijk? Hè? Ik snap dat iedereen van goede wil is, maar dan ziet het er ja, zo uit. In fases, ja zeker. Eigenlijk de hele eerste helft? Ja, merendeel inderdaad. En uiteindelijk zet je het wel gewoon recht. En hier met 4-0. En natuurlijk is het oefenen in het land. En er zijn natuurlijk dingen die je wilt zien. Maar er is genoeg werk aan de winkel. Is dat ook oefenen? Dan toch die wedstrijd winnen? Want op het toernooi kan het ook wel een keer stroef gaan. En dan moet je hem ook over de streep trekken. Ja, het toernooi gaat natuurlijk om de punten. Dat is duidelijk. Maar we hebben allemaal de intentie gehad om hier een hele goede wedstrijd te spelen vanaf de eerste minuut. En uiteindelijk gebeurt dat niet. Maar win je wel. En ja, we gaan het goed analyseren. En hopelijk kunnen we dinsdag en moeten we dinsdag beter doen. Anders word je wel afgestapt, denk ik. Dan was het in een ander systeem, een systeem dat jou na aan het hart ligt. Wat vond je daarvan om weer eens op die manier te spelen? Ja, beide systemen lopen prima. We hebben goede spelers om in beide systemen te kunnen spelen. En uiteindelijk draaien we, toen Daley erin kwam, draaien we natuurlijk om en spelen we met vijf. Maar ik denk vooral wat we proberen is hoog druk zetten. We proberen de bal heel hoog te winnen. Ja, daar zijn natuurlijk ook nog verbeterpunten. Maar het is een start en we moeten kritisch op elkaar zijn. Zullen we zeker zijn en dan zullen we het hopelijk dinsdag beter doen. En moeten we dinsdag beter doen. En dat is 4-0. Gefeliciteerd. Dankjewel. De aanvoerder heeft gesproken. Dan is het woord aan de analist Gert-Jan Verbeek bij ons in de studio nog steeds. Gert-Jan, worden we Europees kampioen? Niet als we zo voetballen. Nee. Maar met zoveel geluk misschien wel. Want dat was het? Nou, als je kijkt naar de wedstrijd, hè, de eerste helft waren de schotten vond ik beter. Veel betere veldbezetting. Het hoge druk wat ze Nederlands elftal wilden, waar Van Dijk het over had, dat lukte niet. Omdat ze gewoon van achteruit in het middenveld gewoon een man tekort kwamen. En schoven niet echt door. Hè, waardoor de schotten er heel makkelijk onderuit konden voetballen. En ook een aantal kansen opleverde, waarin ze eigenlijk tegen de verhouding in met 1-0 gingen rusten. Ik moet wel zeggen dat hij zelf al wel beter uit de tweede helft uit de kleedkamer kwam en uit de tweede helft begon. Maar ook toen hadden de schotten weer een paar goede mogelijkheden om langs zij te komen en zelfs op voorsprong te komen. En dan neem ik alleen maar de twee kopballen. En dan heb ik dan niet eens over de omschakelmomenten, hè, waarin wij dus zelf heel slordig balverlies leiden. Hè, Vlekker een keer een man verkeerd inspeelt. Reinders was het volgens mij een keer. En Wiever. Ja, dat hadden natuurlijk ook doelpunten kunnen en moeten zijn. En als je dat dan ziet dat het uiteindelijk een 4-0 uitslag op het scherm komt. Ja, dan is het wel wat geflatteerd. En daar is Van Dijk wel realistisch in. Na een minuut of 60 gingen ze wisselen. Beide coaches gingen wisselen. Het ene team kwam daar wat beter uit dan het andere team. Ja, Nederland ging daar beter mee om dan Schotland. Bij Schotland werd het één grote chaos. Ja. Waar Nederland heel veel moeite mee had met het feit dat Schotland de ruimtes heel klein hield. Heel weinig tussen linies gespeeld kon worden. Waarin met name Wiever en Reinders en Wijnaldum aan de bal hadden moeten komen. Ook Depay liet ze vaak wel weer terugzakken. Ja, dat viel uit elkaar. Het veld werd steeds groter. En toen lukte dat Nederland zelf wel. En daardoor kwamen op een gegeven moment ook de doelpunten. Ja. In de eerste helft scoorde bijna iedereen in het oranje een onvoldoende. In die tweede helft heb je daar wat lichtpuntjes gezien? Iets leuks, iets lekkers? Nou, Reinders. Doelpunt in de eerste helft en een assist. Maar nog een paar keer meer als aangeven waren net niet. Geweldige splijtende passes op de voorwaartse. Heerlijk om naar te kijken. Dus in die zin heeft hij het prima gedaan. Ja. De invalbeurt van Malen was natuurlijk prima. Ja, er waren ook wel wat dissonanten. Hè. Simons die kwam er niet over zijn dip heen. Die bleef grossieren in balverlies. Ook Depay zag je dat hij er wel moeite heeft om de hele wedstrijd te voetballen. Hè. Dus dat is ook wel een zorgenkindje. Want hij is bij Atletico is niet basisspeler. Ja, dan heeft hij wel wedstrijdritme nodig. Daarom wou hij vandaag ook zoveel mogelijk minuten maken. En achterin was Denzel Dumfries. Ja, eigenlijk ook niet dominant zoals de voorgaande wedstrijden. Dus over het algemeen was dat wel matig van achteruit. De input van in balbezit. En verdedigend, zei ik al, liet ze ook hun steekjes vallen. Maar uiteindelijk met een 4-0 nederlaag of een 4-0 overwinning. Ja. En kun je weinig kritiek leveren. De internationale gemeenschap denkt dat Schotland volledig is weggespeeld vanavond. Als je alleen naar de uitslag kijkt, ja. Zeker ja. Dus, ja. Dan kun je wel mee thuiskomen met 4-0. En het goede gevoel zal ook meespelen. En het is wel knap dat ze inderdaad gewoon in die wedstrijd er beter mee omgaan met de omstandigheden. Hè? Want ook Nederland zelf al heeft gewisseld. En dat pakt er veel beter uit als bij de Schotten. Ja, niet zo starten tegen Duitsland, denk ik, dinsdag. Is het advies? In deze opstelling? Of hoe ze spelen? Nou ja, dit is wel een mooie wedstrijd. Kijk, het gevoel is goed. Je gaat morgen zitten en dan kun je ook lekker kritisch zijn, omdat je het al met 4-0 hebt gewonnen. Kritisch naar de momenten wat beter kan. Dat gaf Van Dijk ook aan. Hè. Druk zetten moet beter, het verdedigen moet beter. Het positiespel moet beter. Nou ja, en ik ga ervan uit dat ze inderdaad tegen Duitsland ook weer in een ander systeem gaan spelen. Ja, vond jij, want dat het vandaag werd ook aangegrepen hè, om 4-3-3 te gaan spelen. Vond jij dat goed uitpakte? Ja, maar wat is tegenwoordig... Kijk, wij willen altijd zo graag als Nederlanders een systeem ergens opdrukken. Koeman heeft duidelijk aangegeven, één balbezit. Wij bouwen op met 3 man. Waarbij ik wel vond dat de middenvelders te weinig uitzakten of wat breed uit zich aanbieden. Dat het allemaal te veel door de as ging. Maar eigenlijk was het ook een soort 3-5-2-1. Je had een diepe spits met Depay die wel veel in de bal zakte. Dan had je Gakpo die er wat omheen speelt. En Simons die er wat omheen speelt. Dus ja, het varieert per spel. Beeld, hè. Dus, en in verdedigend opzicht kwam het nooit 1-op-1 te staan. Hè. Dus defensief namen ze daarin geen risico. En daarom wordt het drukzetten ook wel wat moeilijker als je daarin niet goed doorschuift, het middenveld in, en je hebt daar allemaal tekort. Ja, dan zijn dat dingen die bespreekbaar moeten worden en betraind moeten worden. Ja. En daar is nou een paar dagen de tijd voor. Ja, dus rustig sleutelen en dan dinsdag weer een volgende stap zetten. Ja, dat is weer een andere tegenstander. En daar gaat hij weer andere mensen uitproberen, heeft hij aangegeven. En naar alle waarschijnlijk krijgen we dan ook weer een ander systeem. Waar hij toch graag wil dat het beide systemen beheerst gaan worden door zijn spelers. En op basis van deze wedstrijd zou je dan zeggen... Gini Wijnaldum is terug in het Nederlands elftal en gaat mee naar het EK? Nou, daar hebben we het voor de wedstrijd over gehad. Het is niet alleen de voetballende kwaliteit. Want hij maakt vandaag ook weer een rol. Ze hebben een goede goal. Het is een moeilijke positie in Nederland zelf. Zeker tegen een gegroepeerde tegenstander zoals de Schotten. En dat je ook niet alle spelers in topvorm hebt. Dan is die teampositie best moeilijk in te vullen. Nou, hij heeft laten zien, ondanks dat hij in een competitie speelt die misschien niet zo bekend is en hoog aangeschreven staat, dat hij toch behoorlijk fit is. Goed fit is. Hij maakt toch weer een belangrijke goal, de 2-0. En ook een mooie goal. Het was niet een hele makkelijke kopbal. En hij plaatste hem echt goed in de diagonale hoek. Hij heeft toch weer zijn waarde. En als het erop aankomt, het zal natuurlijk ook afhangen van wie is te fit straks bij de definitieve selectie voor EK. Maar hij vind ik wel dat hij toch heeft laten zien dat ze hem nog niet moeten afschrijven. Ja, genoeg aanknopingspunten dus ook. Buiten het veld is hij belangrijk. Ja, zeker met zijn ervaring en de mens Wijnaldum. Hij was zeer gewaardeerd door zijn collega's. Aan het begin van de avond zaten we hier toch een beetje van... nou, het wordt pittig, we verwachten er niet veel van. Maar gewoon 4-0, hè? Ik bedoel, dat weggespeeld, helemaal weggespeeld. Nou, ik hoop dat het geen saaie wedstrijd zou worden. De eerste helft leek het erop dat het saai zou worden. Maar de tweede helft heeft alles goed gemaakt. Want dat was echt wel leuk om naar te kijken. Het is allemaal goed gekomen. Een paar fijne doelpunten gezien. Dat was het voor ons langs de lijn en omstreken voor deze vrijdagavond. Dankjewel voor je komst, Gert-Jan Verbeek. Zometeen het oog met Chris Keijnen. Goedenavond. NPO Radio 1. In Hoe word je zo als? Maakt Anne van der Veen een profielschets van een persoon uit het nieuws aan de hand van een kenmerkende eigenschap. Deze keer onderzoekt ze het enthousiasme van Bart Chabot. Je hebt te maken met het publiek, dus je moet wel proberen om wat te bereiken. En daarvoor kwadrateer ik mezelf. Dat gaat niet bewust, dat gaat gewoon onbewust. De camera gaat aan of het doek gaat op en dan begint het. En het activisme van Esther Ouwehand. Voorzitter, onze rechtsstaat staat op het spel en dat is niet pas na de verkiezingen gebeurd. De kabinetten Rutte was de rechtsstaat al niet veilig. Hoe word je zo als? Zondagavond van 6 tot 7 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.